NPO Radio 1 met Margreet Spijker. De dag van de finale van het Eurovisie Songfestival. Alle ogen zijn gericht op Rotterdam, waar het allemaal gaat gebeuren. En hoe gaat onze eigen Jean-Guy Macroy het doen? In een speciale uitzending van WNL op zaterdag kijken we naar wat het allemaal economisch oplevert. Voor Rotterdam, maar eigenlijk ook voor heel Nederland. Onder andere te gast Ahoy-directeur Jolanda Jansen en de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, Robert Willemsen. En een speciale sidekick vandaag, mediadeskundige Mark Koster. Na het NOS Journaal van 4 uur. Met Lieslot Thomassen. Het aantal coronabesmettingen blijft fors dalen, net als de ziekenhuisbesmetting. Bij het RIVM zijn 3221 nieuwe besmettingen gemeld. En dat zijn er 955 minder dan gisteren. Het gemiddelde over de afgelopen 7 dagen ligt daarmee 28% lager dan de week ervoor. In de ziekenhuizen daalde de bezetting met 91 coronapatiënten tot 1731. En dat is het laagste aantal sinds 12 december. Van hen liggen er 602 op de intensive care, een afname van 6. In de zoektocht naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings heeft de Belgische politie 10 huiszoekingen gedaan. Zijn eigen huis is doorzocht, maar ook die van bekenden van hem. Het zou onder meer gaan om sympathisanten uit extreemrechtse hoek. Konings vertrok afgelopen maandag zwaar bewapend van de kazerne. Hij had afscheidsbrieven achtergelaten waarin hij de regering, virologen en het leger bedreigde. Dinsdag begon een klopjacht op hem. De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen 2 autobranden in Nijmegen en pedoteksten op de stoep. Zowel gisternacht als afgelopen nacht brandde in dezelfde straten in Nijmegen een auto uit. De politie gaat uit van brandstichting. Na de branden bleek dat bij de opritten van de 2 woningen met rode verf pedo op de stoep was gespoten. De eigenaren van de auto's hebben aangifte gedaan. We weten dat er geruchten rondgaan, zegt de politie, maar we onderzoeken de feiten. De lente van dit jaar is de koudste sinds 2013, meldt Weerplaza. De gemiddelde temperatuur over de maanden maart, april en mei komt waarschijnlijk uit op 8 graden. Het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar ligt op 9,9 graden. Het gaat dan om het gemiddelde van dag en nacht. Het is in de beeld nog maar 3 keer 20 graden of warmer geweest dit jaar. In een gemiddelde lente gebeurt dat 16 keer. Weerplaza noemt het opvallend dat het voorjaar nu zo koud is, omdat de gemiddelde lentetemperatuur sinds het begin van deze eeuw met een volle graad is gestegen. Het weer. In het zuidoosten vallen buien. In het noordwesten is het vaker droog met af en toe zon. Vanavond blijft het vooral in het zuiden en zuidoosten bewolkt en buiig. Morgen is het op veel plaatsen droog en iets zachter dan vandaag. Het wordt dan 13 tot 16 graden. En hoe het op de weg is, dat weet Helene de Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, op de meeste plaatsen rijdt het behoorlijk goed door. Niet op de A20 van Hoek van Holland naar Gouden, want bij knooppunt Gouwen kom je in een file van 4 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen die daar de rechte rijstrook blokkeert. En verder is er een ongeluk gebeurd in het zuiden van het land op de A50. Van Eindhoven naar Arnhem kom je daardoor in de file tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. En daar is de vertraging 20 minuten. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Pizza, noodles, burgers, sushi, salades, burritos. Ja, bij Deliveroo zijn we echt van alle smaken thuis. Waar je ook zin in hebt, via Deliveroo laat je de lekkerste gerechten bezorgen tot aan je deur. Download snel de app en bestel. Deliveroo, van alle smaken thuis. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Bestel je voor het eerst bij Deliveroo. Met code SMAAK krijg je 10 euro korting op je eerste bestelling. Erik Wien en Jacob Derwig maken Verdriet is het ding met veren. Een ontroerende, poëtische theatervoorstelling naar het boek van Max Porter. Eenmalig te zien via livestream op zondag 23 mei. Boek nu op theaterrotterdam.nl. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. Fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. De grote finale van het Eurovisie Songfestival vanavond. En er staat veel op het spel. En ook voor wie helemaal niet geïnteresseerd is in de liedjes en de optredens. Ahoy, Rotterdam en Nederland Handelsland staan in de etalage. Ik ga het ook daarover hebben met Ahoy-directeur Jolanda Jansen straks. En ook al in de studio hier, mediadeskundige Mark Koster. Hallo. Heeft u een vraag over het gesprek? Dan kunt u hem stellen via de NPO Radio 1-app. En ook via Twitter zijn we te bereiken. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. Nu eerst het nieuws in de 3 van WNL. De schrik zit er goed in na de bizarre steekpartij gisteravond in Amsterdam, waarbij een dode is gevallen en 4 mensen gewond zijn geraakt. Er is wel een verdachte aangehouden. CDA-fractievoorzitter van Amsterdam, Diederik Boomsma, hoopt dat mensen zich niet onveilig gaan voelen door die steekpartij. We moeten echt even heel goed gaan kijken wat we daaraan kunnen doen, want het is nu een zoveel incident op een rij. En eerder nog weer had je dan in Amsterdam-Noord had je gewoon kinderen die werden bedreigd met vuurwapens op weg naar school fietsend. Toen hebben we ook gezegd, ja, je gaat daar maar vaker patrouilleren. Nou, de politie is volgens mij heel goed bezig. Maar ja, we hebben echt meer agenten nodig. Ik denk dat ze het nu gewoon heel goed doen met de middelen die ze hebben. Maar we moeten met z'n allen echt stappen gaan zetten om Amsterdam weer veiliger te krijgen. En dat betekent ook wat mij betreft gewoon meer agenten, meer op straat. Het kabinet is vandaag bijeen in het Catshuis om te praten over het volledig openen van de middelbare scholen. Dat zou vanaf 31 mei moeten gebeuren. En ook de 1,5 meter afstand zou dan losgelaten moeten worden. En de leerlingen kunnen dan wel elke dag naar school. U hoort OMT-lid en kinderarts Karoy Illy. Hoe eerder kinderen weer hun normale leven kunnen oppakken, hoe kleiner de schade zal zijn. Kijk, er is schade bij heel veel kinderen. Dat zal tijd nodig hebben om dat te herstellen, om hen daar weer van te laten herstellen. Maar het spreekt vanzelf dat hoe eerder we hen weer gewoon naar school kunnen laten gaan, hoe kleiner de schade zal zijn. Maar als de scholen op 31 mei zouden kunnen opengaan, als dat verantwoord is, dan zitten we nog in sommige regio's nog 8 weken voordat de zomervakantie begint. Dat is echt een geruime tijd. Dus er is echt alle reden om alles op alles te zetten om, als het mogelijk is, de scholen echt open te doen. De wielrenners zijn onderweg in de 14e etappe van de Giro Italië. En wordt voor ons gevolgd door NOS-verslaggever Sebastiaan Timmerman. Dag Sebastiaan, is het een belangrijke etappe? Ja, het is een hele belangrijke etappe, want er wordt geklommen. Dat gaat dadelijk gebeuren over 4 kilometer in eerste instantie door de kopgroep. De aankomst is bergop in de Alpen op de Monte Zoncolan. En dat is een mythische beklimming in Italië, 14 kilometer lang. 8,5% gemiddeld stijgingspercentage, maar een maximum in de laatste 3 kilometer van 27%. Dat is echt ontzettend stijl. Vooral die laatste 3 kilometer zijn dus heel erg zwaar. Er is een kopgroep van 10 met 1 Nederlander daarbij. Bauke Mollema, 34 jaar is die inmiddels. Won alleen een etappe in de Tour. Won alleen een etappe in de Ronde van Spanje. Maar in de Ronde van Italië lukte het nog niet. Maar hij maakt vandaag kans, want de voorsprong is 6 minuten en 21 seconden op het peloton. Daar zitten de beste renners uit het algemeen klassement bij elkaar. Zoals klassementsleider Bernal uit Colombia en zijn directe concurrenten Vlasov, Rusland en Caruso, Italië, die zitten daar bijeen. Dus een strijd wordt het op 2 fronten. Om de dagzegen en om het klassement op die 14 kilometer lange Monte Zoncolan. De kopgroep is daar 4 kilometer van verwijderd. Dankjewel, tot later. Naar verwachting kijken vanavond wereldwijd een kleine 200 miljoen mensen naar het Songfestival dat Nederland organiseert. En het is daarmee een visitekaartje voor het hele land, voor Rotterdam en Ahoy natuurlijk in het bijzonder. Mediadeskundige Mark Koster is al aangeschoven. Gewoonlijk ben jij er om 5:15 pas, dus fijn dat je er nu al zit. Met een sjaaltje om, is dat een finishsjaaltje? Ja, ik was er vanochtend even. En, in Ahoy. Ja, het is toch wel heel mooi hoor. En dan krijg je toch dat sovinistische gevoel van eigenlijk ook wat geweldig Rotterdam eigenlijk is. En de wethouder zat er ook van cultuur. En vanavond gaan ze allerlei stunts uithalen. Hè? Allemaal mooie de Erasmusbrug met muziek erop, met augmented reality. Dus dat zag je al een beetje in dat filmpje of in dat optreden van Davina, de zangeres met dat water. Dus dat komt allemaal terug. Ik ben wel onder de indruk. Oh, je bent echt onder de indruk. Ja, ik ben echt onder de indruk, want het zag er... Ja, het is ook lekker die techneuten een beetje. Hè? Dus ondanks al die, of dankzij al die muziek, of als we de muziek wegdenken en gewoon naar het productieniveau kijken, ongekend. Echt ongekend. Mooi. Ik ga het daar ook over hebben met Jolanda Jansen. Zij is directeur van Rotterdam Ahoy. Goedemiddag. Goedemiddag. Is de spanning die u misschien straks heeft enigszins te vergelijken met de spanning die u misschien eerder had bij het kijken van een songfestival of bij de puntentelling? Nou, vorig jaar was het natuurlijk heel spannend. Twee jaar geleden inmiddels, toen Duncan Lawrence het zo goed deed bij de bookmakers. Dus toen zaten we ook met elkaar met samengeknepen billen naar de puntentelling te kijken. Ja, en nu hebben we vooral ontzettend veel zin. En nou ja, ik hoor Mark Koster ook als trotse ambassadeur. Nou, dat voelen wij ons ook. We zijn ontzettend trots dat we dat hier kunnen doen. En we zijn natuurlijk van ontzettend ver gekomen afgelopen jaar. Dat beseffen ons ook heel goed, dat het heel bijzonder is dat we hier nu zijn en staan. Dus ja, we hebben ontzettend veel zin in vanavond. Ik hoorde iemand zeggen, het was June Hoogkaspel, een presentator bij de regionale omroep in Amsterdam. Die zei, ja, ik was voor het eerst ook een beetje zenuwachtig of het allemaal goed zou gaan. Heel Nederland leeft mee, want we zitten in de etalage als Nederlanders. Van kijk eens even wat wij kunnen. Absoluut, ja. Dit is een, Mark Koster zei het denk ik net terecht, dit is een productie en een niveau en een complexiteit van evenement. Ja, wat wij in 50 jaar Ahoy ook nog nooit hebben meegemaakt en wat voor Nederland ongekend is. Het is echt het visitekaartje voor de creatieve industrie in Nederland. En ja, Nederland komt hier vanavond en Rotterdam specifiek als stad. Ja, fantastisch in beeld. Ik heb natuurlijk wat van de repetities gezien. En het creatieve team vanuit Hilversum heeft dat echt waanzinnig gedaan. Wat bijvoorbeeld is zo oogstrelend en heel ingewikkeld, waarvan je ook denkt van oeh, als dat maar helemaal foutloos gaat. Nou, weet je wat het mooie is? Is dat er heel veel is. Nou, er is natuurlijk ontzettend goed voorbereid. Tot op de seconde en de millimeter is alles uitgedacht en voorbereid. En nou, daar hebben we natuurlijk ook extra tijd voor gehad afgelopen jaar. Maar waar ook over na is gedacht is, ja, als er dan toch iets niet goed zou gaan, en dat kan natuurlijk altijd, is dat daar dan een waanzinnig hostteam, presentatoren op het podium staan, die zo ontzettend ervaren en door de wol geverfd zijn. En dat zagen we bijvoorbeeld de eerste halve finale, toen ook Davina Michel optrad. Toen ging er iets met een camera mis. Camera 5 viel uit, hè? De details, ja, hier. Ja, precies. Nou, kijk eens aan. Ja, de details inderdaad. Nou, Chantal Jansen kreeg iets in de oor gefluisterd. En die ging improviseerd zingen. Ja, maar ook daar is dus over nagedacht. Als wat gebeurt, wat gebeurt er dan? Dus nou ja, ook voor dat soort backup scenario's. En ja, dat toont wel de professionaliteit aan van dit evenement en iedereen die daarbij betrokken is. Ja, want vanavond heb je ook weer zo'n monster act, hè? Afrojack samen met Glennis Grace. En dat gaat dan op de Erasmusbrug augmented reality getoond worden. Ja, dan heb je volgens mij wat ingenieurs nodig. Dan heb je een zanger nodig. En heb je een DJ nodig, zangeres nodig. En droog weer. En droog weer. Nee, ja, dat is allemaal augmented. Ja. Hè? Maar hoe gaat dat dan? Voor wie maak jij dan de meeste zorgen? Nou, er zijn filmopnamen al geweest in de stad. En inderdaad, daar gaat er heel veel techniek overheen. En ja, ik denk dat is zo ontzettend strak voorbereid dat ik me daar eigenlijk geen zorgen over maak. Maar vooral ook uitkijk naar het enthousiasme van het publiek. Want dat merk je nu eigenlijk per dag in de zaal, bij wijze van spreken, de ontlading van het publiek dat we er weer zijn en de trots. En nou ja, we zagen vanmiddag was de familieshow. En echt net voordat ik hier deze deze telefoon inging. Toen heb ik die repetitie gezien weer van dat onderdeel met Glennis Grace en Afrojack. En ja, de familieshow publiek wat daarbij zit. Ja, dat gaat helemaal uit zijn dak. Dat is zo fantastisch. En het geeft ons ook als team zoveel energie om dat weer te zien. Je zei net al, er gebeurde dingen in Ahoy die daar nog nooit zijn gebeurd. Wat is bijvoorbeeld iets waarvan jij dacht, wow, dat ze dat voor elkaar hebben gekregen? Het is in de eerste plaats een ongelooflijke productie die heel lang staat. We zijn 6-7 weken zijn we aan de gang. Nou, en dat was ook echt nodig. Er hangt ontzettend veel aan het dak. We hebben echt met de constructeurs bij ons op de achtergrond nagerekend of alles wat aan het dak hangt wel past. Want dat is echt tot het maximum belast. Het moet inderdaad niet naar beneden vallen, nee. Dus dat is goed doorgerekend. Precies. Fijn. Nou ja, dat is goed doorgerekend. En drie, ook dat driedubbel doorgerekend. We hebben natuurlijk ook echt een uitdagende tijd gehad. Met alles rondom de maatregelen om mensen gezond te houden binnen. En ik denk dat we daar ook trots op kunnen zijn. Als we kijken, we hebben naar enkele tienduizenden tests inmiddels gedaan. En slechts een handjevol is daar aan de poort uit kunnen halen. Dus ja, ik denk dat we ook daar laten zien als onderdeel van het Field Lab-programma met publiek nu in de zaal, dat we als Nederlandse evenementenbranche innovatief zijn. En ja, echt hebben gekeken naar wat is maximaal haalbaar om ons ook aan de wereld, aan Europa te laten zien. En waar zien wij vooral dat innovatieve, waar Nederland echt ook beroemd om is, hè, de Dutch design, waar zien wij dat in jouw ogen terug? Nou, ik vind, je zegt terecht Dutch EU, Dutch design. Het podium is, ja, ik denk, in zijn eenvoud en dus de strakheid en is dat is denk ik een typisch voorbeeld van Dutch design. Maar ook als we horen de delegaties, hoe ze hier in de hotels in Rotterdam ontvangen worden, ze voelen zich ontzettend gastvrij, alles is strak geregeld met transport. Nou, dat lijken allemaal voor de hand liggende zaken, maar nou ja, mensen weten die vaak naar allerlei landen reizen, dat het niet overal zo efficiënt misschien en zo goed en netjes en gasvrij geregeld is als maar in Nederland. Jolande, moet je niet een oproep doen om het elk jaar te doen? Want je bent er expert in. Nou, een land wint, ik noem maar een land. Azerbeidzjan, ja, daar wil je niet naartoe. Dat vertelde Maurice Wijnen vanochtend ook. Die fluistert me dat in mijn oor. Marco, niet dat zo'n land wint. Dus moet je niet gewoon een lekker aanbod doen? Van, wat is altijd strak dan? Lekker Rotterdam, niks aan de hand. Beetje Midden-Europa. Zou fantastisch zijn. Ga je dat doen? Ik denk dat de spanning van elk land die ook zijn eigen verhaal vertelt. Hè. We hebben echt 2 jaar geleden in Rotterdam met elkaar echt nagedacht. Ja, welk verhaal willen we vertellen? Waar staat Nederland voor? Waar staat Rotterdam voor? Dat is een hele intensieve tijd. En we gaan met heel veel plezier ook alle lessen die wij hier geleerd hebben straks ook weer naar met het volgende land delen. Want dat hebben wij ook gedaan. We zijn ook in Tel Aviv geweest. We hebben met Stockholm gesproken, met andere steden. En ja, dat is ontzettend leerzaam en goed. Okay, dus niet het wiel opnieuw uitgevonden. Ook geleerd van de lessen die zij al hadden opgestoken. Zeker. Ja, en wat is dat dan, dat verhaal? Wat dan de wereld gaat zien? Nou, dat is dat Rotterdam een innovatieve stad is. Dat wij dat in Nederland zijn, dat de evenementen was. Ja, eigenlijk waar we het net over hadden. We zijn zo state of the art. Als je kijkt naar de bedrijven die het licht en geluid ophangen. Het zijn heel veel bedrijven die dat ook al in andere landen bij songfestivals gedaan hebben. En nu ontzettend trots zijn dat we dat in ons eigen land kunnen laten zien. Niet alleen DJ's, Afrojack is wereldwijd bekend, maar ook echt de techniek en de toeleverende bedrijven daarachter. En dat we dat nu juist in deze tijd, de makkelijke way out zou geweest zijn om een televisieshow zonder publiek te realiseren. Maar we hebben echt met elkaar gezegd, als het kan en dat op een verantwoorde manier kan en iedereen zich daar comfortabel bij voelt, ja, dan gaan we er echt voor. En ja, dat er nu publiek in de zaal zit, dat maakt ons ook als sector in het algemeen, na 14 maanden stilstaan, ontzettend ja, trots. Maar ook ja, met het idee, laat dit dan ook echt de stap zijn om in de zomer weer met elkaar hier allemaal van te kunnen genieten. Want wat ik hoorde, dat iedereen juicht even hard voor alles. Dus dat ja, het kwaliteitskeurmerk viel wat weg. Maar het was extreem hard bij alles. Ook bij een Valsingende Kraai, bij wijze van spreken, toch? Niet kritisch publiek. Nou ja, niet kritisch. Ze waren heel blij dat ze mochten juichen. Enthousiast. Ja, dat. Ja, echt de wave in de zaal. Het was kippenvel. En dat, nou ja, dat zal iedereen vanavond ook zien en horen door het televisiescherm. We zijn voor de helft gevuld vanwege dat FieldLab-programma. Maar het maakt geluid alsof de zaal ram vol zit. Ja, dat hebben jullie nou heel goed nagedacht of het echt niet op de een of andere manier state of the art mogelijk zou zijn om de besmette Duncan toch nog met een weet ik veel wat voor truc binnen te laten in een of andere capsule met een zuurstoffles. Ja, ik bedenk het maar hoor. Is daar nog over nagedacht of hebben jullie dat van meet af aan gedacht? Nee, dat doen we niet. Het zou wel innovatief zijn. Nee, ik denk dat het goed is dat we daar ook bij de artiesten gewoon de regels volgen zoals we die ook met elkaar hebben afgesproken. En gelukkig hebben we de beelden nog. Dus er zijn waanzinnige opnamen van de week al gemaakt. Dus dat zal hij komt echt niet in beeld vanavond. Echt geen filmpje. Ja, een filmpje. Niet live. Hij komt in beeld, maar niet live. Nee. Echt niet? Nee. Maar er is een dringend beroep. Het land vraagt wel om Jolanda. Het kan nog, hè? Het is niet 5:10. Nou ja, het is... Ja. Is er niet één kamerman die zijn leven wil offeren om in die hotelkamer dat shot te draaien met hem? Nou, het is natuurlijk ontzettend zuur voor hem. Zeker. Ja, naar dat. En want ook dat, ja, we zijn hier uiteindelijk allemaal dankzij hem. En daarna is er nog heel veel gebeurd, maar het begint bij Duncan. Dus ja, dat is ontzettend... zuur en triest. Maar het laat ook zien, het kan gebeuren. Niets is zeker. Nou, en dan gaan we improviseren en dan komt er wat anders. En dan wordt het vanavond alsnog waanzinnig. Nou, zo is het. Je zei het al, dit moet ook een boost zijn voor de evenementenbranche die ongelooflijke schade heeft opgelopen door corona. Want is even voor een heel groot deel staan ze stil door de lockdown. Wat zou dit kunnen opleveren als je je roze bril opzet of je in ieder geval je optimistische kijk? Ja, nou ja, als we beginnen met de realistische kijk, dan geeft dit nu heel veel energie. Maar weten we ook dat we vanaf maandag als sector toch weer stilstaan en we nog niet open zijn. Dus we hebben wel ook van de week, ook bij de diverse werkbezoeken die er geweest zijn van ministers, ook echt de oproep gedaan. Ja, implementeer nu die uitslagen van die FieldLab events die we gehad hebben in de afgelopen maanden. Implementeer die nu ook echt. En laten we zorgen dat we in de zomer festivals en evenementen kunnen organiseren waar niet alleen jongeren, maar dat blijkt ook hier weer, iedereen behoefte aan heeft. En wat dit uiteindelijk als evenement oplevert. Ik denk dat we zien nu al dat dit voor de komende jaren zowel voor de stad Rotterdam toerisme kan gaan opleveren. Dat laten ook het verleden de voorgaande steden zien. En daar doen we dat natuurlijk als stad ook voor. Maar ook als je kijkt naar ons hier in Ahoy. Zakelijk bezoek rondom grootschalige congressen. Wat ook weer voor een stad als Rotterdam goed is. Hè? Mensen die in een hotel verblijven, met de taxi hier naartoe gaan. Ja, en dat wij straks zo'n evenement als het Songfestival op onze cv mogen bijschrijven. En als we dat ook netjes beëindigen en we dat laten zien dat we dat kunnen. Ja, dat is ook op ons trackwerk het van evenementen voor bijvoorbeeld die grote congressen. Nou ja, andere grote sportevenementen, heel belangrijk. Dus ja, dat is met die zakelijke bril op ook heel belangrijke investering naar de toekomst toe. Wie zou je of welke partij hoop je hierdoor te kunnen binnentrekken? Nou, het mooie is, we hebben in het verleden wel eens vaker gezegd, bijvoorbeeld in 2016 de MTV Awards hier in Rotterdam. En toen zeiden we, wat zou het volgende zijn? En toen droomden we stiekem over, als Nederland ooit het Songfestival zou winnen, hoe gaaf zou dat zijn? Nou, dat moment, once in a lifetime, dat hebben we dan nu. En we hebben eigenlijk nog niet gedroomd, maar dat gaan we vast na vanavond doen. En dan weer bedenken. Maar kijk, de hele grote medische congressen die misschien allemaal wat minder sexy zijn voor het grote publiek, maar wel belangrijk voor de stad als Rotterdam. Financiële congressen, dat wel toch? ING heb ik wel eens gezien, hele avond. Maar ja, industriële congressen, zaken die met de economie in Rotterdam te maken hebben, energietransitie, dat soort zaken. Dat zijn echt hele belangrijke, zakelijk gezien nogmaals, bijeenkomsten voor ook een stad als Rotterdam. En de concurrentie met bijvoorbeeld een Ziggo Dome, misschien is dat helemaal niet iets wat jullie willen, maar de grote de sterren, de artiesten, de wereldsterren. Zouden die misschien het nog wat aanlokkelijker vinden nu ze hebben gezien hoe gaaf het eruit ziet? Ja, nou, ik denk dat dit inderdaad wel een fantastische manier is om ook ons gebouw, hè, de arena waar vanavond de televisieshows, maar ook onze nieuwe muziekzaal RTM Stage te laten zien. En ook daar hoor je met de historie die we al hebben in die 50 jaar weer verder op de kaart te zetten. Dus ja, dat gaat zeker ook in die internationale muziekbusiness gaat dat helpen. En daar denk ik, we hebben wel eens eerder gezegd, als het goed gaat met Rotterdam, gaat het ook goed met Ahoy en vice versa. Ja, dat trekken we ook echt samen met de stad op. Dus heeft dit een ontzettende boost ook weer aangegeven. En wat ga je nou morgen doen? Want ik kan me voorstellen, ik kom vannacht om 2:30 thuis. Dan weet je wie er gewonnen heeft. Hè? Koos van Platering heeft altijd een interviewtje gedaan. Of interview. En dan? Ja. Nou, dan gaan we even lekker slapen en dan is wat morgen. Berichtjes en filmpjes bekijken. Ja, morgen. Ja, morgen filmpjes, berichtjes, artikelen volgen. Nou, en dan eens kijken hoe mooi Rotterdam in kaart is gebracht, in beeld is gebracht. En nagenieten. Nou ja, en Doe dat. Is wel altijd een soort ook een beetje zwart gat na zo'n evenement. Maar vooral ook nagenieten. Nou, sterkte dan bij dat zwarte gat met een wellicht een bommetje erbij op het terras morgen. Het kan hoor, in Rotterdam is het ook open. En heel veel plezier hopelijk ook. Jolanda Jansen, directeur van Rotterdam Ahoy. Dit vond ik ook een heel mooi nummer van The Common Limits, Calm After the Storm. See, but I can't be free. Mark Koster vindt het ook zo'n mooi nummer. Ja, hij heeft vanochtend wel een leuke grap van Frits Huffenhagen. Die steel ik nu van hem. Dus Frits maakte de grap. En die zei ja. En toen was er ook nog een Oostenrijkse man in een jurk die ons feestje verpestte. Want dit werd nummer 2. En Conchita Wurts, vreselijk, die won daartoe. Maar goed, dit geheel terzijde. Ik vraag me af of hoe het nu met Conchita Wurts is. Ik hoor er niet zoveel van. Voor mij is ze aanwezig. Maar los daarvan, ja, los van het Songfestival, waar staat hij? Nu, ik zeg vast wat verkeerd, maar vergeef het me. Wat komt er terecht van die winnaars? Dat is eigenlijk waar we het straks over gaan hebben met muziekjournalist Jean-Paul Hek. Bij Sound Magazine werkt hij onder andere. En het leuke van deze Jean-Paul Hek is dat hij, behalve dat hij heel veel weet van hoe het afloopt ook met de winnaars van Songfestivals, hij heeft les gegeven aan Django McCroy. Gastles. Zo. Nou, gaat hij straks over vertellen. Na het nieuws van 4:30. NPO Radio 1. Met Liesel Thomassen. In het Catshuis overleggen ministers en deskundigen nog altijd over de volledige heropening van de middelbare scholen. Mogelijk kunnen die vanaf 31 mei weer fulltime fysiek les geven. Maar dat hangt af van het OMT-advies daarover. Om de lessen volledig te kunnen hervatten, moet de 1,5 meter regel worden losgelaten. In de zoektocht naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings heeft de Belgische politie 10 huiszoekingen gedaan. Onder meer zijn eigen huis is doorzocht. Konings vertrok maandag zwaar bewapend van de kazerne. Hij had afscheidsbrieven achtergelaten waarin hij de regering, virologen en het leger bedreigde. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 3221 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er fors minder dan gisteren, 955. En het is ook flink lager dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen. Er liggen nu 1731 besmette mensen in het ziekenhuis. Ook in minder dan gisteren, toen waren het er 91 meer. En de politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen 2 autobranden in Nijmegen en pedoteksten op de stoep. Zowel gisternacht als vannacht brandde in dezelfde straat in Nijmegen een auto uit. En op de opritten stond beide keren met rode verf pedo op de stoep. De politie gaat uit van brandstichting. Willemijn Hubert, in het vorige bulletin had het weer van mei zelfs het nieuws gehaald bij Lieselot Thomassen. Omdat het zo koud was. Ja, het wordt niet veel fraaier aan het eind van mei, want het zit er nog niet op. Nee, voorlopig niet. Het blijft een beetje aan de koude kant inderdaad. En nat en wisselvallig. Er zit af en toe wat dragen droog bij, waarbij het droger is, zoals afgelopen donderdag. En zondag lijkt zo om en nabij ook wel weer zo'n dag te worden. Dus een kleine kans op een bui, maar een groot deel van de dag wel droog. Af en toe wat zonneschijn. Temperaturen zo tussen de 12 en de 16 graden. Beduidend minder wind ook dan vandaag. En dan gisteren, want toen was het bar en boos. En vandaag en gisteren inderdaad. En maandag dan wel wat minder wind, maar dan kan het wel weer een hele natte dag worden met in de ochtend regen. 'S middags dan buien, kan je natuurlijk af en toe even verschuilen en dan is het weer even droog. Maar dan nog, bij die buien kan ook wel onweer zitten, dus het is toch wel weer wat onstuimiger te noemen. En als we kijken naar de dagen die daarna volgen, ja, dan heb je ook de dinsdag en de woensdag nog steeds kans op soms wel forse buien. Vanaf donderdag lijkt het ietsjes droger of iets minder buiig, is misschien beter gezegd, te worden. En ja, de temperatuur zit een klein beetje in de lift, maar blijft of komt nog niet in de buurt bij wat we zouden mogen verwachten nu. Dat is een graad of 19, 20. Nou, ik hoor niets waarvan ik een hele grote glimlach krijg, Willemijn. Goed voor de plantjes. Oh ja, dat is een goeie. Dankjewel. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Met maar 1 file op dit moment en die staat op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. Je moet rekening houden met een kwartier vertraging daar. De oorzaak van die file is een aanrijding. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. Fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks, ja, de dag van de finale van het Eurovisie Songfestival. Wie zijn die grote favorieten? Waarom eigenlijk? We spreken het zo met kenner en Radio 2-DJ Jeroen Kijk in de Vechten, die ook al de hele tijd in Ahoy is. Dus hij weet wat de sfeer daar is. Er zijn natuurlijk artiesten die winnen en die wereldberoemd worden. En anderen, misschien wel de meeste, weet ik eigenlijk niet, zijn eendags vliegen. Mark Koster is hier en die volgt dat ook. Is ook echt een songfestival-fan. En ik ga het er ook over hebben met muziekjournalist Jean-Paul Hek. En het leuke is, hij gaf zelfs nog les aan onze Jean-Cu McCroy. Daar ga ik het ook over hebben. U kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. Eerst naar Sebastian Timmerman. De 14e etappe, een belangrijke etappe van de Giro d'Italia. Heb je nog nieuws voor ons? naar de top van de Monte Zoncolan. Nog 7,2 kilometer en dan wordt de top bereikt. Ja, door wie? Dat is natuurlijk nog de grote vraag. We weten in ieder geval wel dat het nog 4 kilometer is. En dan beginnen ze aan dat hele steile laatste gedeelte. Want de laatste 3 kilometer loopt dus heel steil op. Met stukken van 27%. 1 koploper op de flanken van de Monte Zoncolan. Komt uit Slovenië. Jan Tratnik won vorig jaar al een etappe in de ronde van Italië. En probeert dat nu op dit moment opnieuw te doen, maar hij krijgt gezelschap van de Italiaan Lorenzo Fortunato. En dat koppel, want we hebben dus nu twee leiders, heeft een voorsprong van 40 seconden op een viertal waar Bauke Mollema bij zit. De Nederlander George Bennett, de kopman van de Nederlandse Jumbo-Visma-formatie. En dan de Italiaan Covi en de Portugees Oliveira. Maar ze hebben toch moeten passen dus op de aanval van eerst Tratnik en daarna Fortunato. Het peloton rijdt op dik 5 minuten. En dan zien we dat de ploeggenoten van de klassementsleider Egan Bernal naar voren zijn gekomen. Zij voeren het tempo op weg dus naar dat steilste stuk van de Monte Zoncolan. Tot later. Hoe komt het nou dat de ene Songfestivalwinnaar een gigantische hit wordt en ook heel beroemd blijft, ja, en de ander in de vergetelheid raakt? En hoe komt het dat het Songfestival begon als liedjesfestijn, maar die acts maar steeds belangrijker worden? Jij was ook onder de indruk, hè, Mark Koster? Je was vandaag in Aoi. Ja, nou ja, je ziet... Maar goed, Nederland heeft tot ongeveer 2011 meegedaan aan het campgedoe, met als enorm dieptepunt onze Indianentooi. En het jaar ervoor Sieneke, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Maar toen dachten we... Het zijn geen feiten, maar meningen, maar even... Ja, nee, ja, maar toen, maar dat vindt iedereen verschrikkelijk met terugwerkende kracht. Maar goed, toen stuurden we Anouk en we hoorden net Ilse en Waylon. En toen ging het fantastisch. Dus toen hebben we een bodempje gelegd voor het succes van Duncan. En nu doen we gewoon weer mee. Even een compilatie. Fly on the way. Muziekjournalist Jean-Paul Hek, hoofdredacteur van Sounds Magazine. Goedemiddag. Goedemiddag. Klinkt dit nog als muziek in de oren ook? Bij mij niet hoor. Nee. Dit waren niet de nummers waar je blij van werd. Nou, ik wil een spelbreker zijn. Maar goed, weet je, de echte goede liedjes zijn natuurlijk met een haarspeld in Hooiberg, zeg maar. Want het is echt, ja, ik heb er soms moeite mee. Er komen een paar soms hele goede nummers voorbij. En ik vind zeker Nederland de laatste jaren het erg goed doet. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de keuze die hier worden gemaakt. Maar ja, ik word er niet altijd even vrolijk van. Nou ja, wel een heel groot compliment dan aan Nederland van jou, ja, als je zo kritisch bent. We gaan zo doorpraten. We gaan heel even naar het nieuws. De middelbare scholen gaan vanaf 31 mei inderdaad weer volledig open. Dat is zojuist bekendgemaakt. Politiek verslaggever Wilco Boom. Dat betekent dat de leerlingen allemaal weer gewoon dicht bij elkaar elke dag, elke werkdag naar school kunnen? Ja, dat is inderdaad wat minister Slob van Onderwijs zojuist bekend heeft gemaakt na het Katshuisberaad in Den Haag. Op 31 mei mogen de middelbare scholen weer open en op 7 juni moeten ze weer open. Laten we maar eventjes luisteren naar hoe Arie Slob dat zojuist bekend maakte. Ik heb goed nieuws voor middelbare scholieren. Voor hun welzijn en om goed te kunnen leren. Vanaf maandag 31 maart mogen de scholen voor voortgezet onderwijs weer volledig open. Vanaf maandag 7 juni, een week later, moeten alle scholen voor voortgezet onderwijs weer open. En dat betekent dat leerlingen in de school niet meer ten opzichte van elkaar de 1,5 meter afstand hoeven te houden. Ze moeten nog wel de afstand houden ten opzichte van hun docent. Ook de andere basisregels, waaronder de mondkapjes, blijven onverkort van kracht. En wat ook belangrijk is, en dat is een indringend advies van het OMT... voor verdere openstelling, dat de zelftesten die beschikbaar komen voor het onderwijs, dat die ook 2 keer per week worden uitgevoerd door de leerlingen en door de leraren. En eind volgende week dan zullen alle VO-scholen in Nederland in het bezit zijn van zelftesten voor zowel docenten als leerlingen. Wilco Boom, is dat de reden waarom ze het nu wel aandurven? Want sommige docenten vonden het nog te onveilig, hoorden we afgelopen week. Die sneltesten, is dat de gamechanger? Nou, ik denk dat het een combinatie van factoren is. Want er is natuurlijk sprake van sinds kort een voortdurende daling van het aantal ziekenhuisopnamen in verband met corona. Ook het aantal IC-opnamen daalt. Tegelijkertijd stijgt het aantal vaccinaties steeds sneller. Dus er zijn ook steeds meer docenten die gevaccineerd worden. Nou, en dan komen die zelftesten daar nog eens een keertje bij. En wat we ook niet moeten vergeten, er wordt natuurlijk al heel lang gezegd, en dat weegt voor Arie Slob ook zwaar, dat het voor de leerlingen heel belangrijk is dat ze toch ook nog voor de zomervakantie een aantal weken naar school kunnen. Dus ook dat is een belangrijk argument geweest. En dat alles bij elkaar heeft er in deze fase toegeleid dat ze denken, nou, we gaan het proberen. En dat betekent dus dat de leerlingen nog tenminste 6 weken onderwijs kunnen krijgen. Want op 31 mei mogen de scholen weer open. En de schoolvakanties die beginnen in de regio Noord dit jaar het vroegst. Dat is op 10 juli. En in de andere regio's kunnen de leerlingen dus nog iets langer naar school. Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom. Ik ga doorpraten met muziekjournalist Jean-Paul Hek, hoofdredacteur van Sounds Magazine. Jij zei net al dat je niet altijd even blij bent geweest met de nummers. En dat de laatste jaren, met name bij Nederland, een stuk beter gaat. Jij bent wel een echte muziekliefhebber. Waar verheug jij je op om vanavond naar te kijken of te luisteren vooral? Nou ja, weet je, het is een beetje schatgraven. Hè. Je hebt natuurlijk wel, hè, in het verleden werd je echt verrast op de avond zelf. Maar tegenwoordig is volgens mij al het cd'tje uit met de nummers die je gaat horen. Dus je weet eigenlijk al wat je gaat krijgen. En waar ik altijd benieuwd naar ben, hoe de artiest zich houdt. Hè. Gaat zij of hij of de band zuiver zingen? En hoe is de presentatie? Dus daar ben ik altijd wel benieuwd aan. Want bedoel, dat is ook een beetje de grootste kritiek van de laatste jaren geweest. Daar komen nogal wat valse kraaien voorbij op zo'n avond. En ja, dat wil je natuurlijk niet voor een miljoen publiek. En daar vind ik juist Nederland de laatste jaren, wat ik net al zei, Anouk, Duncan Lawrence, Common Linus, hun live performance was echt subliem op de avonden zelf. Maar Jean-Paul, je hebt ook mensen die kijken, dat zijn de campkijkers, laat ik het zo maar zeggen, die gaan voor die valse uithaal, die gaan voor de struikeling, die gaan voor die jurk die uitscheurt. Ja, ik ben ook meer van jouw school, hoor, maar je hebt daar, ik was vandaag in Ahoy, nou, je moet ze de kost niet geven, dus ik ook hoop dat er wat misgaat. Dat zijn de ramptoeristen, toch? Nou ja, weet je, de hysterie viert hoogtij. Hè? Het is natuurlijk een beetje een hysterisch feestje geworden de laatste 15, 20 jaar. En dat hoort er natuurlijk wel bij. En ik, eerlijk gezegd, ik vind dat ook leuk om te zien, hoor. Want ik mag best zeggen, ik heb soms zeker 10 jaar niet gekeken naar het festival. Maar eigenlijk ben ik gaan kijken toen Douwe Bob weer meedeed en Anouk. En eigenlijk vanaf dat moment ben ik toch wel weer getriggerd door het festival. Ja, maar dit jaar heb je ook wel weer een paar songs. Hè? Portugal bijvoorbeeld, die natuurlijk in 2017 ook wonnen. Met een echt geweldig leuk nachtclubnummer nu weer een beetje. Dus ja, ik weet... Ik wil heel even beluisteren, een klein stukje Portugal. Lukt dat? Geweldig nummer. Ja. Lekker man dit. Nou is de grote vraag, hoe kan het? Ja, dit was wel een heel klein fragment, maar het is de warming-up voor vanavond. Dan gaan we toch allemaal kijken. Hoe kun je nou inschatten of iemand het niveau heeft om echt de hele wereld te bekoren en ook bekend te blijven? Of een eendagsvlieg? Zit hem dat dan in de act of in het vals zingen? Of weet jij gewoon, nou, dit is wereldniveau? Of is daar een meetlat voor jou, Jean-Paul? Nou, dat is heel moeilijk, want wat je al aangeeft, het is natuurlijk maar één nummer wat ze doen. En destijds toen ABBA Waterloo deed, kon niemand bevroeden dat dit een band zou zijn die de komende 10 jaar daarna zeg maar meer dan 300 miljoen platen ging verkopen. Dus dat is natuurlijk niet in te schatten. Wat je wel ziet, is dat bijvoorbeeld een land als Nederland destijds, zeker met de Common Limits, heel duidelijk een route heeft gekozen. En ik weet nog wel dat nummer voor het eerst voorbij kwam in De Wereld Draait Door. En toen was het ook de nodige kritiek op. Klopt. Van de zogenaamde songfestivalkenners. Nou, John Mon, sorry, maar dan niks. Nee, dan heb je geen oor aan je hoofd. Nee, dan ben precies, ik heel eerlijk. Want... Je hebt heel met je eens. Jij vond het meteen mooi, het nummer. Ja. Ja, ik was meteen een raaknummer. Ik dacht van, nou, dit is zo bizar mooi. Hè? Dit zou wel eens kunnen gaan winnen. Nou, dat lukte dan jammer genoeg niet. Omdat, toch een noviteit uit volgens mij Oostenrijk... Man in de Oostenrijk. En een baard. Ja, vreselijk natuurlijk. Maar toch. Voor de meesten niet, dus wat hij weet won. Je, Klopt. Maar ja, goed, er zijn meerdere winnaars waar je, hè, waar je nu, als je dat terugkijkt, dat je denkt van hoe is het in godsnaam mogelijk dat dat gebeurd is. Wat ik niet helemaal begrijp, is waarom ze nooit mensen nemen die al zo bekend zijn en zo goed. Bijvoorbeeld nu, hè, staat op nummer 1 in de top 2000, Danny Vera. Waarom is hij niet in AMEC gekomen, bijvoorbeeld? Ik weet niet of dat zo is. Ik ken Danny redelijk goed. Ik weet wel, in het verleden was het echt nat dan om mee te doen. Zeker als je het al had gemaakt en je was een grote ster. Dan ging je niet meer meedoen naar het Songfestival. Dat werd eigenlijk meteen weggeschrapt. En in Nederland is die omslag wel geweest. Met Anouk en met Ilse en met Douwe Bob. Dus daar is het wel eervol. Maar een grote act, het blijft toch een soort talentenshow. Dus de grote acts laten dat toch aan zich voorbij gaan. En je ziet wel dat het kan werken. Want Ilse en destijds met Welen, die hebben met Common Linens echt een Europese carrière daaraan overgehouden. Terwijl Ilse jarenlang heeft geprobeerd om met haar eigen platen pot te breken. Lukte het daar met één hitje, was ze meteen een ster. Dus grote sterren, gevestigde sterren, zullen niet zo snel instappen. Django McCroy was voor heel veel mensen een nieuwe artiest, maar voor jou niet. Je hebt gastlessen aan hem gegeven. Kun je daar meer over vertellen? Ja, klopt. Ja, ik heb in het verleden regelmatig van die workshops gegeven over media op de Rock Academie in Tilburg en Artes in Enschede, waar hij dus zat. En dat was zijn eerste jaar. Hij was eerstejaars. Hij kreeg zo'n hele grote groep voor je heen. En hij viel eigenlijk al meteen op. Dat wel. Verlegen. Heel lang. Maar al heel duidelijk. Ik heb toen een kort gesprek met hem gehad een paar keer. En hij wist al heel goed wat hij wilde. En hij viel eigenlijk wel op. Maar goed, hè, niet meteen dat ik nu ga roepen. Nou, ik zag daar een festivalkandidaat in. Want het zou te veel eer zijn. Maar het was wel gelijk een jongen met een persoonlijkheid. Dat was meteen duidelijk. En stak hij muzikaal gezien boven de rest uit ook? Nou ja, ik heb hem nooit oordeeld. Ik heb hem daarna wel gevolgd. Want hij heeft ook een hele muzikale broer. Die ook fantastisch kan zingen trouwens. Zit ook in de show vanavond volgens mij. Die is eigenlijk net zo goed. En weet je, ik heb hem later wel live zien optreden. En hij hoort hier bij de favorieten, wat ik jammer vind. Want ik vind het een van de beste vocalisten die vanavond in Ahoy op het podium staat. Oh, maar dat zeg jij niet maar zo. Jij vindt echt dat hij een van de betere zangers is. Dat vind ik echt. Ik vind hem echt fantastisch. Het is ondanks zijn jonge leeftijd. Hij zingt met heel veel warmte en gevoel. En zijn dictie is geweldig. En hij heeft een hele mooie klankkleur. Dus ik ben niet helemaal weg van het liedje. Dat vind ik wel jammer. Want dan denk ik dat hij misschien wel 10 plaatsen hoger had kunnen eindigen. Ja. Maar goed. Weet je, dit is wel een jongen die in de toekomst een carrière gaat krijgen. Wij gaan hem nog heel vaak terugzien, denk jij? Dat mag je dan nu voorspellen. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Dit is een blijvertje. Ja. Mooi. En ook buiten Nederland? Ja, dat is van veel factoren afhankelijk. Hè. Gaat hij een goede plaat maken? Heeft hij een goed team om zich heen? Hij is hier bij Duncan. Die heeft echt de juiste. Ik heb Duncan een tijdje terug gesproken. En die heeft heel slim. Die is naar LA gegaan. Die heeft echt geïnvesteerd in zijn carrière. Die heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt. En dat betaalt zich nu uit. Want Duncan, dat gaat de komende jaren. Goed, het is een beetje voorbarig. Maar ik denk dat het een hele grote jongen kan worden. En dat heeft toch met zijn eigen wijsheid te maken. En met een goede begeleiding. Kijk aan. Vanavond, het blijft volgens de boekmakers staat Italië op nummer 1. Heb ik me laten vertellen. Dat gaat niet gebeuren hoor. Frankrijk, ik vind Portugal het best. Portugal, maar wat jij betreft. Maar Jean-Paul, jij hebt echt verstand. Frankrijk gaat toch met vlag en wimpel winnen? Nou ja, dat is toch helemaal, hoeft er helemaal niet op te praten? Nee, hoef je niet meer te zingen. Nee, aan Barbara, daar klopt alles aan. Het liedje, de manier waarop zij het brengt, dat is. Normaal gesproken gaan ze met grote afstand winnen. Landslide, al vind ik bijvoorbeeld Zwitserland, Portugal en best ook IJsland leuk. Vind ik erg leuk. Maar, is voor mensen met goede oren, Jean-Paul. Die mogen niet allemaal stemmen, helaas. Ze hebben ook mensen die minder goede oren hebben, die mogen ook stemmen. Het is echt democratie, hè? Ja, oké, gelukkig. Maar de liefhebbers die denken dat het. Denk ik niet dat het Italië zou moeten zijn, maar de boekmakers dus wel. En die hebben heel vaak gelijk, hoor. Ik zal eerlijk zijn, als Italië wint, kijk ik nooit meer. Nou, dat zou ik niet, want dat is in zijn soort allemaal oké. Oké, het ligt dus wel gevoelig wie er gaat winnen. Nou, we zullen zien. Dankjewel. Ik hou van hardrock, maar dit is, als je hier naar gewoon naar luistert, naar kijkt. Dit is echt absolute middelmaat. Dus, Oké. Ja, we hebben het genoteerd. Italië, als hij wint, gaat muziekjournalist Jean-Paul Hecht nooit meer kijken. Nou, is hij de hoofdredacteur van Sounds Magazine? Volgend jaar bellen we hem gewoon weer, hoor. We bellen je wel. Dank je wel. Heel goed. Ja, dan gaan we heel snel naar NPO Radio 2 DJ Jeroen Kijkende Vechten. Goedemiddag. Hallo Margreet. Hoe is het daar nu? Is dat spannend? Ja, nou, ik ben hier al 2 weken en je ziet gewoon steeds verder oplopen. De spanning niet, maar de energie en de sprankel, zeg maar. En nu hier rond Ahoy, ja, er zijn heel veel mensen die ook gewoon even uit nieuwsgierigheid komen kijken. Met het hele gezin zich neerzetten voor de ingang van de teststraat. Omdat alle artiesten en alle mensen die vanavond te gast zijn in de show daar langs gaan. Dus het is gewoon heel ordinair naar Rotterdam en sterren en bekende Nederlanders spotten. Ja, dat snap ik. Hartstikke leuk, want dat is een sfeer die hier nu is. En er is ontzettend veel politie ook op de been om alles goed in de gaten te houden en in goede banen te leiden. En ja, ik merk vooral veel ontspannenheid bij iedereen die hier werkt en die erbij betrokken is. En dat vind ik zo knap, want dat is natuurlijk zo'n gigantisch evenement met zo'n uitstraling voor Nederland. Het is gewoon blijkbaar heel goed voorbereid en neergezet. Heb je nog nieuws? Want er zijn nog repetities geweest. Heb je nog mensen door het ijs zien zakken of juist op zien stijgen? Nou, laatste uren, het is een urenbusiness aan het worden nu, hè? We glijden naar het einde. Ja, precies. Nou ja, jullie hadden het natuurlijk over Zhang Yu. En ik, ja, kijk, een nummer staat of valt natuurlijk ook met wat je ermee doet en wat je ervan maakt op een podium. En wat ik van hem gezien heb, is, ja, vind ik toch wel hoopgevend. Kijk, een winnaar zal het niet zijn, dat ben ik ook wel met je eens. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen zich toch nog door hem laten overtuigen. Dat je misschien in eerste instantie, als je het liedje hoort, ik heb hier ook wat collega's uit Engeland gesproken, die ook zeiden van, ja, weet je, zo'n nummer zouden we niet zo snel de radio draaien bij ons. En je zoekt toch naar zo'n soort nummer dat internationaal draaibaar is. Zoals inderdaad een Duncan Lawrence. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet een waanzinnig visitekaartje kan afgeven en kan laten zien van, hé, jongens, kijk eens, hier sta ik. Wat vind jij nog spannend? Want jij zei, ja, ik voel vooral een hele goede vibe. Maar ja, het zijn natuurlijk wel, juist omdat het een visitekaartje is voor heel Nederland, zijn echt mensen die denken, oh, ik hoop wel dat het goed gaat, want de hele wereld zit mee te kijken. Nee, maar natuurlijk, ik heb met de organisatie verder niks te maken. We zijn hier voor Radio 2 de hele tijd een verslag aan doen. Maar ik ken wel heel veel mensen die meehelpen aan de organisatie. Ik ken mensen die het presenteren. Nicky de Jager is een goede vriendin van me. Dus dan zit ik natuurlijk, dat had ik dinsdag al, met samengeknepen vuisten voor de televisie. Ja. Als het maar goed gaat. En als het maar uit de orde komt. En als het maar grappig is. En toen klonk die Eurovisie-tune. En toen stonden ze daar met z'n vieren op het podium. Nou, ik hield het niet droog, hoor. Dat was echt dat ik dacht, ja, ze staan er gewoon. En het ziet er gewoon fantastisch uit. En ze flikken het. En dat heb ik natuurlijk voor vanavond ook wel. Aan de andere kant, ze hebben zich helemaal suf gerepeteerd. Elke show is volgens mij 4 keer gedaan met en zonder publiek. Dus ik denk ook dat ze ondertussen voor vanavond ook wel weten, dit kunnen wij en dit gaan we gewoon flikken. Maar puntentelling is wel improviseren, hè? We gokken een beetje op Chantal Jansen, dat hij gekke dingen gaat zeggen. Daar hopen we dan een beetje op, hè? Ja. Dat de mensen uit de Georgië iets raars doen en dat ze een raar grap maakt. Ja, ik denk dat het ook wel goed komt. Ze hebben die puntentelling ook tot in een treuren gerepeteerd. Daar heb ik ook wel mee mogen kijken. Oh, ja? En natuurlijk met stand-ins. Dus dan is er gewoon even iemand die normaal gesproken achter de schermen werkt. Is dan ineens de puntengever voor Georgië. Ja. En dan gaan ze natuurlijk ook oefenen van, stel nou dat iemand iets geks doet. Of die geeft ineens de punten niet. Of die zegt het verkeerde. Dat of, je een soort Emma wel wortelboer hebt die gaat schreeuwen, gaat gillen uit Georgië. Wat te doen? Ja. Nou, precies. Ik denk gewoon lekker ernaar kijken en erop lachen. Ja. Maar dat hebben ze ook. En dat kunnen zij. Ik denk dat zij, als ik ze een beetje ken, alleen maar nu achter de schermen lopen te ijsberen en denken, kom op, laten we beginnen. Ja, precies. En maar Nicky de Jager, je zegt dat het een vriendin van je is. En hoe is het nu met haar? Heb je er gesproken? Ja, we hebben, ze heeft het hartstikke druk. Want het is de hele dag door alleen maar repeteren. Dus we appen een beetje heen en weer. En zij genieten natuurlijk enorm van, al was het maar, omdat ze het gewoon waanzinnig goed doet. En daar staat te stralen als een zonnetje. En dit is voor haar natuurlijk een soort, ja, voor zover ze het nodig had, maar natuurlijk een enorme ontdekking voor heel veel mensen. Ja. Nou ja. Maar ze is ongelooflijk relaxed. Hè? En haar Engels is ongelooflijk. Dat is een soort internationaal Engels al wat ze daar spreekt. Terwijl de rest is wel bij de nonnen geweest, zo te horen. Maar bij haar lijkt het of ze uit Pennsylvania komt of zo. Ja, dat is natuurlijk omdat zij voor haar YouTube-kanaal sowieso altijd alle video's in het Engels maakt. En ik weet ook dat zij heel erg daar altijd op gebrand is geweest, ook voor zichzelf, van dat ze haar eigen video's terugkijkt en dan dacht van, dit is nog niet goed genoeg. En dan gewoon ging opzoeken van, hoe moet ik dat doen en hoe spreek ik dat uit? Dus dat is allemaal, heeft ze zichzelf geleerd. Ik wil toch even nog wat fragmenten voor ons Songfestival. Ja, hè? Laat even. Ja, we hadden het net al over Italië. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Het is ook niet mijn kopje thee. En ik vind het ook gek wat er nu gebeurt. Nou, dan laten we toch even luisteren. Ja, kunnen we de luisteraars het ook even horen? Ja. Italië. Ah, zo. Het is niet meer normaal. Het is ook een redelijk passief-agressieve boodschap die erin zit. Want het is zoveel als hou je bek en gedraag je. Daar komt het op neer. Nou, het is een beetje waar ze wel allemaal aardig over zijn, ook Mark Koster, Frankrijk. Ja. Zo vet. Ja. Dit wint toch, Jeroen, kom op. Wat zegt, ik mag het hopen. Want weet je, ik krijg geen genoeg van dit nummer. Als ik kan het elke keer weer horen en elke keer ga ik er weer in mee. Het is zo mooi. En ik geloof dat, kijk, het staat of valt natuurlijk ook met wat ze op het podium doet vanavond. Een meisje zo knap en zo gracieus en zo... Dat geldt allemaal ook. Oké, nog één, we hebben nog even tijd. Zwitserland doet het ook goed. Ja. Beetje arcade-achtig, hè? Ja, het is natuurlijk gemaakt ook door de producer van Arcade. De Zwitsers hebben hem gewoon gebeld en gezegd, wij willen gewoon een Duncan Lawrence, maak het maar voor ons. De rip-off van de Duncan, oké. Okay. Ja, en dat vond ik jammer, maar ik heb hem live aan het werk gezien donderdagavond hier in Ahoy. En toen pakte het me wel. Toen dacht ik ineens wel van, het is echt best een mooi liedje. Ik vond hem ook heel leuk waarschijnlijk. Ja, precies. Nou, Portugal hadden we al laten horen. Daar waren we ook wel erg over te spreken. Jij ook? Ja. Vind je het ook super? Ja, dat was ook precies zo'n verrassing. Dat je van tevoren denkt van, dat liedje. En dan staat hij daar en denk je, jezus, wat een goed nummer. Ja, maar ook weer zo'n hoed. Die toch ook een beetje aan de Common Linnets denken. Maar dat kan... Een beetje nachtclubsfeer. Wat die Portugezen nu de laatste tijd zijn. 2017 wonnen ze met zo'n soort nummer. Ja. Nachtclubnummer. Het is mooi, hè? Het is toch fantastisch dat het nog zo open ligt. Ja. Dat er niet al één is. Dat alle kanten op kan. En want ik dacht dat vanochtend stond ik op. En dan denk ik, vanavond weten we het gewoon. Ik wil jou heel veel plezier wensen. En dat hopelijk helemaal relaxed. En denk je niet van, hoe is het met mijn vriendin? Want het gaat allemaal goed. We gaan allemaal kijken. Dankjewel, NPO Radio 2 DJ Jeroen Kijk in de Vechten. Straks, hoe profiteren ondernemers nou van dit Eurovisie Songfestival? Koninklijke Horeca Nederland heeft een voorzitter, Robert Willemsen, en wij spreken hem zo. En Mark Koster blijft erbij. Tot zo. NPO Radio 1. Het antipsychoticum ketiapine is op de markt gebracht voor de aanpak van schizofrenie en zware depressies. Maar mensen met slaapproblemen gebruiken het ook steeds vaker. Je ziet het gebruik van zo'n middel als een soort van olievlek over het land verspreid wordt. Huisartsen schrijven ketiapine voor bij slaapproblemen, terwijl dit volgens de richtlijnen helemaal niet mag. He, dit is nieuw en het kan vast niet zoveel kwaad in een lage dosis. De lijst met bijwerkingen van het middel is lang. Maar omdat het zo gemakkelijk voorgeschreven wordt, denk je dan dat het kan? Zometeen om 7 uur in Pointer. Op NPO Radio 1. Een antipsychoticum voor de nacht. Het nieuws van alle kanten. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Spaar bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en €4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com.

Nou, ik ben gisteravond natuurlijk ook heel erg geschrokken. Juist ook omdat dit over het algemeen een hele vreedzame wijk is. Het is een uitgaanswijk, het is niet wat je hier verwacht. En je schrikt natuurlijk vreselijk vanwege de omvang en het geweld. In de zoektocht naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings heeft de Belgische politie 10 huiszoekingen gedaan. Zijn eigen huis is doorzocht, maar ook die van bekenden van hem. Het zou onder meer gaan om sympathisanten uit de extreemrechtse hoek. Konings vertrok afgelopen maandag zwaar bewapend van de kazerne. Hij had afscheidsbrieven achtergelaten waarin hij de regering, virologen en het leger bedreigde. Dinsdag begon een klopjacht op hem. Het weer. In het zuidoosten vallen buien. In het noordwesten is het vaker droog met af en toe zon. Vanavond blijft het vooral in het zuiden en zuidoosten bewolkt en buiig. Morgen is het op veel plaatsen droog en iets zachter dan vandaag. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe... Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Deze week in Brommer op Zee. Sees Notenboom die komt vertellen over zijn meest geliefde klooster in Japan, Kozanji. En Marjolein van Heemstra die deze coronatijd goed heeft besteed. Verder gaat Jeroen Olieslagers het schrijfhok in. Morgen 7:30, NPO 2, het boekenprogramma van de VPRO. Brommer op Zee. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks, is het nou zo dat ondernemers in coronatijd ook profiteren van het Songfestival? Ik ga het erover hebben met de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, Robert Willemsen. Ook Mark Koster is er nog bij. Hij is de mediakenner. En ik ga praten met financieel journalist Arno Wellens over onder andere de grootste prijsstijging van woonhuizen in 20 jaar tijd. Dat is een risico voor de banken, vertelt hij. Want als de prijzen dalen, dan moeten zij meer buffers aanhouden. Wilt u meepraten? Dan kan dat via de NPO Radio 1-app of via Twitter. En gebruik in dat geval de hashtag WNL. De 14e etappe van de Giro d'Italia zit er volgens mij op. Sebastian Timmerman, ja. Hoe is het gegaan? Daar wint een Italiaan, Lorenzo Fortunato, 25 jaar jong. Hij is derdejaars beroepsrenner. Dit is zijn eerste overwinning uit zijn loopbaan. Ja, dan meteen winnen op de Zonkoland. Trouwens ook de eerste overwinning van zijn ploeg waar hij voor rijdt. Dat is een ploeg uit zeg maar de eerste divisie van het wielrennen. Met Alberto Contador als grote manager op de achtergrond. De Spanjaard wel bekend uit het verleden. Nou, dat heeft Fortunato mooi gedaan. Hij blijft dus over uit die kopgroep waar ook Bauke Mollema in zat. Tratnik uit Slovenië wordt tweede in de etappe. Covi, Italië, wordt derde. Bauke Mollema is vijfde geworden. Want is net voor de finish nog voorbij gereden door Egan Bernal. De Colombiaan die was al leider in het algemeen klassement. Voorafgaand aan de 14e etappe van vandaag. En heeft nog maar eens bevestigd op die steile flanken van de Zonkolan. Dik boven de 20%. Dat hij de beste renner is in deze ronde van Italië. Met nog een week te gaan. Want hij zet al zijn concurrenten weer op achterstand. Alleen de Brit Simon Yates, die als eerste de aanval opende, bleef nog een beetje bij hem in de buurt. De nieuwe top 10 van het algemeen klassement. 1 Egan Bernal. Yates is nu de nummer 2. Daar is hij naartoe opgeklommen op 1,5 minuut. 1:33 om precies te zijn. Caruso is derde. Al op bijna 2 minuten. Vlasov, Carthy. Dat zijn de nummers 4 en 5. En die staan al op 2 minuten. Dus Egan Bernal haalt uit op de Zonkolan, waar de etappe gewonnen wordt door de Italiaan Lorenzo Fortunato. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Mark Koster, je was vanmorgen nog in Rotterdam, in Ahoy. En jij hebt de uitzending van Goedemorgen Nederland van WNL gevolgd. Heb jij iets gezien van drukte in Rotterdam op terrassen ook? Ondanks het weer? Nee, maar ik heb wel heel veel mensen buiten zien staan. Die toch wel in feeststemming waren. Dus de vraag was vanochtend ook van, is er een afterparty? Die schijnen brug te zijn met het Songfestival. Daar werd heel hard nee op gezegd. Maar aan de ogen zag ik dat er toch wel neiging was om dat te doen. En ik begrijp die neiging, laat ik het zo zeggen. Nou, ik snap het ook. En de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, Robert Willemsen, waarschijnlijk ook wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zonder corona zou het er waarschijnlijk heel anders aan toe gaan. In ieder geval, zouden we het er gewoon openlijk over hebben waar de afterparties zouden zijn in Rotterdam. Is het toch nog wel een iets waar de horeca ook in Rotterdam van profiteert, van het Songfestival? Nee, ik denk dat we moeten eerlijk zijn dat we er eigenlijk niet zoveel van merken in de horeca. Er zijn natuurlijk weinig mensen op straat voor het Songfestival. Ik moet wel zeggen, sinds de eerste uitzending dinsdag, dat je wel een hele goede vibe voelt in Rotterdam, dat iedereen ontzettend trots is op wat er gebeurt. En er wordt veel over gesproken. Dus misschien dat we op de wat langere termijn als stad er plezier van gaan hebben. Maar nog niet vandaag. En dat is niet zichtbaar. De terrasjes zitten niet vol. Nou, die zitten wel vol. Maar dat komt niet door. Ik ben nu midden in het centrum van Rotterdam. En het is best, ondanks het weer, druk. Maar niet te wijten aan het Songfestival, denk ik. Oké. Okay. Ja, u bent ook Rotterdammer, dus twee hele goede redenen om u te spreken. Is er nog verschil met hotels ten opzichte van cafés deze week? Hoe zitten die dan wel allemaal vol? Hebben die wel profijt van dit grote evenement? Nou, er is natuurlijk gewoon vanuit het buitenland heel weinig toerisme op afgekomen. Dat is natuurlijk veel minder dan bedacht was toen we 2 jaar geleden het Songfestival toegewezen kregen. Dus er zullen ongetwijfeld wel wat hotels mensen herbergen. Maar het is allemaal niet zo wild. Maar goed, sinds de horeca wat langer open mag, sinds woensdag, merk je wel dat de drukte iets toeneemt. Dus dat merk je wel. Wij spraken eerder in het vorige uur de directeur van Ahoy. En die hoopte toch echt dat er een langere termijn effect zou zijn van het Songfestival voor de evenementenbranche. Is dat iets wat u ook verwacht voor de horeca? Nou ja, daar hopen we natuurlijk wel op. Rotterdam zat al in een hele goede flow de afgelopen jaren. En ik moet zeggen, als je alle beelden ziet rondom het Songfestival en je ziet hoe er vanuit het buitenland gereageerd wordt, ja, dan kan het bijna niet anders dan dat dit op de lange termijn wat positieve effecten op gaat leveren. Want vanavond krijgen we nog de Erasmusbrug-stunt, hè, met Glennis Grace en met Afrojack. Dat is gewoon pure propaganda. Ja. Op een leuke manier, ja. Of niet? Of zie jij dat niet zo? Nee, zeker. Nee, dat is zeker een mooie propaganda. En ik denk dat de stad het ook verdient met alles wat er gebeurd is de afgelopen jaren. Ja. En dus het is mooi dat vanavond gaat gebeuren. Ik ben heel benieuwd. Want er waren al reacties uit het buitenland. En wat waren zo al reacties dan? Nou ja, wat ik in de media lees. Dinsdag was natuurlijk een behoorlijk spektakel. En dan hebben we het natuurlijk over tv-effecten en alles wat daar gebeurt. Maar ook hoe de stad gepromoot is de afgelopen tijd. Ja, dat vinden wij in ieder geval als Rotterdammer allemaal heel positief. En de reacties daarop zijn ook heel positief. En als Rotterdammers iets beter zouden kunnen doen, dan is het trots zijn op hun stad. Dus ik hoop dat door deze Songfestival-hype een beetje verstevigd wordt. Goed. U bent gisteren om de tafel gaan zitten met informateur Mariette Hamer en MKB-voorzitter Jacco Vonhoff. Heeft dat al iets opgeleverd? Wat was uw boodschap? Nou, kijk, dat heeft concreet nog niets opgeleverd. Wij zaten bij de informateur om te praten over wat wij denken dat nodig is aan herstelplannen. Daarnaast zijn we natuurlijk met het kabinet in gesprek over de korte termijn. Dus het verlengen van de pakketten en de versoepelingen en de snelheid daarin. En met mevrouw Hamer hebben we meer gekeken naar iets langere termijn. Wat er moet gebeuren met die schuldenberg die ontstaan is voor horeca-ondernemers. En wat we de komende jaren aan maatregelen moeten doen om het eigen vermogen ook weer een beetje op te bouwen. Want we hebben met elkaar in de horeca zo'n 5 miljard eigen vermogen verbrand het afgelopen jaar. Dus dat is een gigantische schade natuurlijk. Dus buiten het feit dat we weer open moeten en perspectieven moeten hebben om weer een goede, rendabele omzet te kunnen maken, moeten we ook echt nog kijken, ja, hoe we de opgelopen schade kunnen goedmaken. wegstrepen van die BTW-belasting? Want die worden allemaal uitgesteld, hoor ik van heel veel ondernemers. Hè, vooral van horecaondernemers. Is dat dan iets wat u dan tegen Hamers zegt? Van nou, kan je daar iets minder hard in zijn? In het terugvorderen van die niet geïnde BTW-inkomsten en vennootschapsbelasting? Ja, het gaat vooral ook om de loonheffingen. Dat is ruim 1 miljard op dit moment. Loonheffingen die niet betaald zijn door horecaondernemers. Overigens ook over arbeid die niet verricht is. Dus zo gek is het niet als daar iets in gestreept zou worden. Maar ook over de NOW en TVL die wellicht te veel verkregen is en die terugbetaald moet gaan worden. Nou ja, daar lagen plannen om dat vanaf oktober weer te doen. Dit klinkt alsof er een haperingetje op de lijn zit. Gaat het al beter? Nee, dat gaat even niet beter. Dat is even jammer. We zijn aan het... nu lukt het volgens mij wel. Ja. Oké, okay, sorry. Ja, een haperingetje op de lijn, maar nu lukt het. Jan? Ja. Nou ja, dus we hebben vooral gekeken van... die terugbetalingen op welke termijn moeten we daarmee starten? Want ja, het gaat echt nog wel een aantal kwartalen en misschien nog wel langer duren... voordat we weer het goede omzetniveau te pakken hebben. En dan is het gedeelte wat weggestreept gaat worden. Ja, dat is echt van belang om ondernemers naar de toekomst toe perspectief te geven... om wat te kunnen verdienen, maar ze ook de ruimte te geven... om te blijven investeren in hun bedrijven en in innovatie, duurzaamheid en in personeel. Ook dat, ja. En dat laatste, personeel. Ik begrijp dat er, ondanks dat nog heel veel gesloten is, en restaurants ook... er toch bij de horeca nu al een personeelstekort is. Klopt dat? Ja, dat hadden we al voordat we de pandemie ingingen. Die horecabranche is de afgelopen jaren natuurlijk gigantisch gegroeid. Er waren bijna 450.000 mensen aan het werk voordat de coronacrisis begon. Toen hadden we structureel zo'n 30.000 vacatures. En dat aantal is door de crisis behoorlijk opgelopen. Ik had gehoopt dat er juist door, hè, dat er goed nieuws zou zijn voor sommige tenten... dat ze eindelijk gewoon aan een kok konden komen, bijvoorbeeld. Vanwege corona. Ja, maar dat hopen wij natuurlijk ook. Alleen je moet natuurlijk dat personeel wat bijvoorbeeld buiten de horeca is gaan werken... die moet je wel zekerheid kunnen bieden, willen ze weer terugkeren in die branche. Dus we zijn met z'n allen ook heel hard aan het werk om te kijken hoe we die mensen weer warm kunnen krijgen om in die prachtige branche aan de slag te gaan. En dat we ze ook zekerheid van hun baan kunnen geven. Ja, maar er is weinig zekerheid. We weten zelfs niet eens of Jacco Vonhoff ook, en dat zegt u ook, zijn zin krijgt dat tot aan het eind van het jaar het steunpakket is. Of heeft u al het idee dat dat wel gaat lukken in plaats van tot juli? Ja, ik heb wel het idee dat het verlengen van de huidige steunpakketten... we moeten dat komende week definitief gaan horen... maar dat die steunpakketten tot het einde van het jaar verlengd gaan worden... dat lijkt me vrijwel zeker. Maar dat is maar een deel van wat nodig is om die horeca deze tijd te laten overleven. Ja, want u heeft al uitgelegd, er is al 5 miljard verdampt aan eigen vermogen. En dat is heel veel. We gaan daar later zeker nog over hebben. Want het blijft spelen zolang er nog heel veel in de lockdown zit. Hartelijk dank voor nu, Rotterdamse horecaondernemer en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, Robert Willemsen. Between us, though the night seems young, is at an end. Only change will bring you out of the darkness. In this moment, everything is born again. Reach up for the sunrise, put your hands into the big. Duran Duran Sunrise. WNL op zaterdag is dit. Stand van Nederland. Generatie Next. WNL heeft een wekelijks televisieprogramma. Stand van Nederland, Generatie Next. En deze week gaat het over de waarde van schoonheid. En er is ook een econoom die daar verstand van heeft. Wim Groot. De mensen die tot de meest aantrekkelijke mensen horen 5% meer dan gemiddeld verdienen. Terwijl mensen die minder aantrekkelijk zijn, tot de derde van de bevolking die als minst aantrekkelijk wordt gezien, 7-9% minder dan gemiddeld verdienen. Dus ja, dat is wel een groot verschil. Ja, je kan er mee verdienen met aantrekkelijkheid. Je ziet nu ook steeds meer dat mensen ervoor kiezen om iets aan hun gezicht te laten doen. Dus bijvoorbeeld een haak uit de neus te halen of zo, of de lippen wat op te spuiten. Loont dat dan ook? Nou ja, als dat aantrekkelijk gevonden wordt door anderen, dan wel. Je ziet natuurlijk dat mensen hun grijze haren verven om er jeugdiger en gezonder uit te zien. Nou ja, ook rimpels wegwerken geeft natuurlijk een jeugdiger en gezondere uitstraling. En dat geeft de indruk dat mensen energieker zijn en dan ook productiever zijn. En dat helpt natuurlijk ook op de arbeidsmarkt. Welkom Arno Wellens, financieel journalist. Ja, ook aantrekkelijkheid heeft een economische waarde. En zo te horen niet eens een hele kleine waarde. Wist jij dat al? Ja, ik heb hier wel eens van gehoord, maar zo expliciet nog niet. En ik vind het schokkend. Hè, want je bent toch, het is toch niet eerlijk, zou ik willen zeggen. Het zijn allemaal dingen die wij in onze jeugd hebben geleerd. Hè, je moet niet op je uiterlijk worden beoordeeld, maar op de inhoud van je karakter. En dit is dus ook weer zo'n ding waar het dus ook gewoon niet zo blijkt te zijn. De wereld is niet rechtvaardig. De wereld is niet rechtvaardig. En ja, naarmate je ouder en volwassener wordt, zie je dat alleen maar meer en meer. Ja, schokkend. Ik vond het ook wel schokkend om te horen dat waarschijnlijk de kale man verdwijnt. Want de jongere generatie die wil helemaal niet meer kaal zijn. Nou, gutst bij jou het haar uit je hoofd. Maar er zijn heel veel mannen waarbij dat niet zo is. Nee, het is allemaal natuurlijk, zeg ik er even bij. Ik hoorde net dat er links en rechts wat gesleuteld werd. Ik heb dat niet gedaan. Als het haar grijs wordt, dan hou ik dat zo. Want het is ook een teken van wijsheid. Misschien moeten we af van wat er dan achter die aannames zit van niet grijs, dus jeugdig, maar dat is ook weer niet wijs. Oh, dus. Ja, dus dat is, laten we de psychologie erop loslaten. Ja, ik ben heel blij met al mijn grijze haren. Het zijn er niet zoveel, helaas. Zegt hij helaas. Nou, we kijken naar het economisch nieuws van deze week. De huizenprijzen, dat vraag helemaal niet om te lachen voor mensen die nog een huis moeten kopen. Die huizenprijzen blijven maar stijgen. Het is de hoogste stijging in 20 jaar ten opzichte van vorig jaar. 11,5% erbij. Een voorbeeld, Nijmegen had een huis. 14 vierkante meter, dat is dus helemaal niks. Een studiootje zonder badkamer. Zonder wc, ja. Zonder wc is er al bijna een ton. Een rijtjeshuis in Haarlem hoorde ik, 9 ton. Een financieel geograaf met de naam Ewald Engelen betwist dat er een tekort is aan huizen en dat de reden zou zijn. Hij zei, het is alleen een tekort aan betaalbare huizen. Nou vind ik het interessant om voor jou te horen waarom jij denkt dat dit ook een risico is voor banken. Nou, kijk, als je ooit die huizencrisis zou gaan oplossen, dan ontstaat de situatie dat mensen op de top van de markt een hypotheek hebben genomen en dus een schuld hebben die bij een huizenprijs hoort die op de top zit. He, dus stel dat je inderdaad nu als een malle zou gaan bouwen en je zou er 2 miljoen huizen bijbouwen en die schaarste zou weg zijn, dan gaan mensen weer hypotheken afsluiten op lagere niveaus. En dat zou een ramp zijn voor die banken. Want die banken die hebben jouw hypotheek als bezit op hun balans staan, als handelsgoed, en dan verkopen ze jouw hypotheek door. Banken die handelen in hypotheken die ze bij mensen afsluiten. Het is niet zo dat spaarders een deel van de hypotheekrente krijgen. Dat is natuurlijk onzin. Dat gebeurt niet. Alleen, zij moeten een bepaalde hoeveelheid eigen vermogen aanhouden naast, voor elke hypotheek die ze hebben. En naarmate het onderpand, dus jouw huis, dat hoort bij die hypotheek, naarmate dat in waarde daalt, moet die bank meer eigen vermogen aanhouden. Maar we weten al dat de politiek van plan is, als we hun zin krijgen, om 1 miljoen huizen bij te bouwen. Dus dan is er minder schaarste. Dus dan is de kans dat in theorie de huizenprijzen lager worden omdat mensen nieuwbouwhuizen kunnen kopen. Ja, dat zou je dus moeten voorkomen. Dan gaan je banken eraan. Dan heb je dus een heel groot probleem. Ja. En dat is natuurlijk, als mensen zeggen, wat is dat nou voor harteloos iemand? Kijk, natuurlijk moet je die woningnood oplossen. Alleen als je dat doet, dan stort jouw hele financiële systeem dat erachter zit. En jouw pensioenfondsen, die kopen ook die gesecuritiseerde woninghypotheken. En ze worden ook aan het buitenland verkocht. Dus jouw huis, de hypotheek die jij hebt, dat is het belangrijkste product van de bank. Hè. Ze produceren hypotheken om aan andere financiële partijen door te verkopen. Dat is nog steeds zo. Maar ja, dat was een van de redenen van de financiële crisis. Maar goed, dat is dus een heel groot risico. Ja. Dus niet iets om blij van te worden. Nee, ja, als je kijk, ik ben er natuurlijk wel voor dat je die woningnood oplost. Maar op korte termijn zul je daarmee moeten omgaan. Dus er zijn een aantal factoren die grote invloed hebben op die huizenmarkt. Tussen aanhalingstekens. Hè. Er zijn allemaal maatregelen die het moeilijker maken om te bouwen. Stikstof. Is een laatste. Nou, Nederland heeft een hoge migratie, 100.000 mensen per jaar erbij zonder corona. Nou, die mensen zullen ook ergens moeten gaan wonen. En als die factoren weg hebben en je kunt dat eruit produceren, dat tekort, dan zullen mensen niet meer zo wanhopig zijn. Dan zullen ze niet meer 100.000 euro neerleggen voor een studentenkamer. En als gevolg daarvan, hè, ze gaan dan redelijke prijzen betalen. Ja, dan zullen die huizenprijzen ook gaan dalen. En dat is voor die banken een ramp. Goed, ander onderwerp. De gehaktdag in Den Haag wordt het altijd genoemd. De derde woensdag van mei. Veel gemopper over de vele miljoenen die zijn betaald voor bijvoorbeeld corona-beschermingsmaatregelen. Een financiële bende, vooral bij volksgezondheid. Was jij daar verbaasd over? Nee. Je ziet bij meerdere overheidsinstellingen, vooral lagere overheden, gemeentes. Gemeente Amsterdam is berucht. Dat hun interne controlesysteem dat ze hebben, dat bestaat op papier wel. Dus op papier wordt er gezegd, nou, een bonnetje boven een ton moet van 4 handtekeningen worden voorzien enzovoort. Maar als je daarin verdiept, dan zie je dat dat nooit gebeurt. Dus maar gemeente, is het raar dat dat in coronatijd problematischer werd? Laten we ook eens wat positiefs zeggen. Natuurlijk zijn dat vrij uitzonderlijke situaties. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je een inkooporganisatie hebt als overheid, en hè, dan moet er misschien wat worden overgewerkt. En je gaat wat meer uitgeven dan je gewend bent, omdat je met spoed meer mondkapjes nodig hebt. Dus je hebt niet voor 1 miljard, maar voor 3 miljard mondkapjes nodig. Daar kun je nog steeds wel aan die geldende procedures houden. Maar dat is al jaren een zootje. Dus dat nu wat meer opspeelt, dat zou niet hoeven te verbazen. Nee. En dan nog iets wat deze week heel groot in het nieuws was en waar heel veel jongeren en studenten heel erg zenuwachtig van werden. Die crypto's, die cryptocurrencies daalden enorm in waarde. Echt een hele slechte week. Ja, daar kon je ook zien aankomen. Dat is het vervelende is van, ook in samenspraak met wat we met ons eerste onderwerp, is wij hebben gewoon een financieel systeem dat eigenlijk niet meer wordt vertrouwd. Er zitten zoveel schulden in dat systeem. Ja, dus de Europese Centrale Bank moet ook zulke gekke dingen doen om die euro te redden. De Centrale Europese Centrale Bank die koopt nu bijvoorbeeld slecht renderende vastgoedbeleggingen van particuliere banken over. En dat heeft ook weer een invloed op die huizenmarkt. Dus je zult zien dat er een grote interesse is in alternatieven. Zijn er alternatieve manieren van betalen? Kan die fintech-sector daar iets in doen? Alleen als dat te groot wordt, dan zullen overheden dat verpletteren. Overheden die hebben een monopolie op het creëren van geld. Daarmee impliciet op belastingheffing. En als een innovatieve sector zelf iets verzint, waardoor je die overheid van zijn monopolie afpakt, dan zal een overheid dat niet tolereren. En ik heb het volgens mij hier wel eens eerder genoemd, maar ook in filmpjes. Maar goed, dat weten we al een tijdje. Ja, het is ook al een tijdje gaande. Van, we pikken het niet. We gaan dit niet. En dat is de reden waarom het instortte. Omdat China een hele grote reden. Ja. Okay. Dus je kan het eigenlijk ook geen markt noemen. Het is gewoon de vraag, drukt een overheid of een centrale bank op een gegeven moment wel of niet op een knop. En dan stort dat in. Is het dan ook zo dat dit komt omdat ook heel veel jongeren in China daarin handelden en dat ze daar nu een stok in de spaken hebben? Ja, absoluut. Gestopt. Dus je kunt dat ook niet zien. Dus het komt niet meer goed ook? Weet ik niet. Ja, er zal straks weer ander nieuws volgen. Maar het is iets wat constant erboven hangt. En het idee is dat je vanuit die fintech sector, dus die leuke, innovatieve mensen, ik hou echt van ze, dat daar een alternatief voor bijvoorbeeld een euro uitkomt. Maar als het nog zo volatiel is, zoals dat op dit moment is, dan is dat het nog niet. Dus het ei van Columbus is digitaal nog niet uitgevonden. Oké, en dan nog tot slot. De pensioenfondsen die moeten ook op hun tellen gaan passen. Niet meer het hoogste rendement, maar betere doelen. Ze worden wat kritischer. Bijvoorbeeld zorg en zekerheid. Er zijn heel veel mensen die daar natuurlijk een pensioen hebben, die allemaal in de ziekenhuizen werken. Die zeggen, ja, wij willen geen aandelen meer. We willen niet dat ons pensioenfonds nog langer een aandeel heeft in olie en gas. En laat staan in de tabaksindustrie. Als je longarts bent, wil je dat niet. Maar jij zei eerder, dat maakt niks uit. Nee, dat is een groot misverstand. Als je een aandeel Shell of je koopt een aandeel Philip Morris bijvoorbeeld, dan doe jij geen transactie met dat bedrijf van wie het aandeel is. Dat aandeel is decennia geleden uitgegeven aan een andere belegger. En jij dealt met die andere belegger. Dus het bedrijf waar het om gaat is geen onderdeel van die transactie. Dat is een groot misverstand. De grote voorstanders van dit soort acties. Ik snap ook niet dat ze zich niet even verdiepen in hoe een aandeel werkt. En hoe de aandelenmarkt werkt. Want ze hebben het echt bij het verkeerde eind. Een paar jaar geleden had je bijvoorbeeld nog de actie Now This. Toen zei Greenpeace van mensen moeten juist wel aandelen Shell gaan kopen. Want dan heb je stemrecht op de aandeelhoudersvergadering. En dan kun je invloed uitoefenen. En dit is het tegenovergestelde. Als je zegt mijn pensioenfonds mag niet in dat bedrijf beleggen. Dan zal dat bedrijf zeggen dat boeit mij niet. Want ik had het geld dat bij dat aandeel hoort had ik al binnen. Dat heb ik al decennia geleden gehad toen het aandeel werd uitgegeven. En bepaalde kritische geluiden die komen nu ook vrijwillig niet meer op mijn aandeelhoudersvergadering. Dus het is precies een averechts werkende boycott. Dus goed bedoeld wellicht, maar die mensen moeten eerst eventjes kijken. Ook bij die activisten, even hoe zo'n aandeel werkt. Want dat snappen ze kennelijk nog niet. Ja, maar schoenmaker blijven bij je lezen is ook wel heel lastig. Want dan hebben ze heel veel wat in de eigen biotoop wel aan kennis is. Maar daarbuiten niet. Nee. Dankjewel dat je dit wilde uitleggen. Arno Wellens, financieel journalist. Wij gaan straks praten over politieagenten die een veteranenstatus zouden moeten krijgen. En waarom is dat? Omdat ze ook last hebben soms van een stresssyndroom, net als bij de militairen het geval is. Het onderzoeksbureau hebben ze zich daarmee bezig gehouden. WNL-podcastmaker Sandra van den Heuvel en Bram en de Dijk daar zo over. Na het NOS Journaal van 17:30. NPO Radio 1. Met Liesel Thomassen. Vanaf 31 mei mogen de middelbare scholen weer helemaal open. Vanaf 7 juni moeten ze open. De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te houden, maar de mondkapjesplicht blijft. Volgens het OMT is dat verantwoord. Leerlingen en docenten moeten 2 keer per week thuis een zelftest doen en die test krijgen ze van school. Een van de 4 mensen die gisteravond laat gewond raakte bij een mesaanval in Amsterdam ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het met de 3 anderen gaat is niet bekend. Een man van 64 overleed aan zijn verwondingen. De man die vastzit voor de mesaanval in de wijk De Pijp gedroeg zich volgens getuigen verward. Over zijn motief is niets bekend. De politie onderzoekt of er een verband is tussen 2 autobranden in Nijmegen en pedoteksten op de stoep. Zowel gisternacht als vannacht brandde in dezelfde straat in Nijmegen een auto uit en op de opritten stond beide keren met rode verf pedo op de stoep. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is begonnen met het afmaken van in totaal 79.000 kalkoenen en leghennen in 2 bedrijven in Weert. Bij 1 van die bedrijven werd gisteren vogelgriep vastgesteld. Alle pluimveehouderijen in een straal van 3 kilometer worden gescreend. Dankjewel, Lieselot Thomassen. Willemijn Hubert over het weer. Nou, volgens mij is er geen droogte meer. We zoeken naar positieve puntjes, geloof ik, bij het weer vandaag. Nee, dat is er niet. Op de meeste plaatsen in Nederland is die grondwaterstand echt weer helemaal bijgetrokken. Op een aantal plaatsen staat hij zelfs wat hoger dan normaal. Een enkele plek heeft in Nederland en ook in België nog wat te maken met iets lagere grondwaterstanden. Toch gelegen zandgronden en dergelijke. Ja, maar over het algemeen gaat dat nu heel erg goed. Fijn. Nou, dat was het positieve nieuws. En nou de ellende. Nou, het is nat vandaag geweest. Flink nat ook. Met name boven het westelijke gedeelte van Nederland. In de omgeving Amsterdam bijvoorbeeld is zo'n 16, 17 millimeter gevallen. In Limburg daarentegen moeten we de 1 millimeter nog gaan halen. Dus vrij grote verschillen wel. Maar op dit moment, als we naar de radar zouden kijken, ligt het neerslagzone echt wel over het zuidoostelijke gedeelte. We zien vanuit België ook nog wel wat buien binnentrekken. Komende nacht hebben we vooral in het midden en het zuiden van Nederland te maken, nog met af en toe wat buien. Ja, en morgen overdag is het een stuk rustiger dan vandaag. De wind neemt echt een heel stuk af. Het wordt zo'n 12 tot 16 graden. En ik denk dat een groot gedeelte van de dag droog gaat verlopen met af en toe wat zonneschijn. Kleine kans op een bui nog. Ja, en die buiigheid die keert op de maandag dan weer volop terug. Met in de ochtend vooral regen. Smiddags dan die buien met kans op onweer erbij. En aan de temperatuur verandert er voorlopig niet zo heel erg veel. Die blijft zo rond de 14, 15 graden schommelen. Dankjewel, Willemijn Hubert. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. De rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks Mark Koster over wat we dit weekend echt niet mogen missen. Want hij ging ook door de kranten en de socials. Hij was hier al eerder dit uur. U kunt meepraten bijvoorbeeld via Twitter in hashtag WNL. Of apenstaatje WNL op zaterdag in dat geval. Dit is het onderzoeksbureau van Omroep WNL. Sandra van den Heuvel en Bram Endedijk in de wereld van misdaad en misstanden. Politiemensen die 25 jaar of langer in dienst hebben gezeten moeten een wettelijk vastgestelde veteranenstatus krijgen. Want daardoor krijgen ze recht op extra zorg, zijn ze herkenbaar als veteraan door een symbool op hun kleding en zullen ze in de samenleving erkenning krijgen voor de jaren die ze op straat hebben gewerkt. Het zou sneller helpen tegen posttraumatisch stressstoornis waar veel agenten mee kampen. En dat blijkt uit de NPO Radio 1 podcast Het Onderzoeksbureau. Met Bram Endedijk en Sandra van den Heuvel. Dat zijn de makers. Ik ga het met hen over hebben. Welkom, Sandra, hier in de studio. Dank je wel. En Bram heb ik hier op de lijn. Dat heb je, ja, zeker. Fijn. Sandra, je moet extra stevig in je schoenen staan als je agent bent. Hè? Dat is, daar word je op geselecteerd, of dat is een feit? Ja, politiemensen staan overal als eerste bij. Dat kan een moord zijn, een zelfmoord, een dodelijk ongeval. Dus dat zijn hele schokkende ervaringen. En dat moet je kunnen verwerken. Hè? Dat kan trauma opleveren. Maar als je die schokkende ervaring niet verwerkt, dan kan een posttraumatisch stresssyndroom ontstaan. En dat kan kunnen angstaanvallen zijn, woedeaanvallen. Het kan heel heftig zijn. Dat is inderdaad iets wat wij weten van militairen. Maar bij agenten gaat het daar niet heel vaak over. Hoe kan dat? Ja, dat is iets wat toch nog steeds een beetje niet echt besproken wordt. Er is ook nog bij politieagenten is er nog sprake van schaamte vaak. Dus ze durven er niet voor uit te komen. Dat ze met een trauma rondlopen. En dat is ook de reden waarom het niet altijd aan het licht komt. Schaamte dus ook. Bram, jullie spraken voor die podcast met agenten. Hoe ging dat? Nou, dat was wel bijzonder, want in een bos in Flevoland, daar staat een schuur en daar zit een stichting, dat is de Stichting Politieveteraan. En dat zijn allemaal politiemensen die PTSS hebben en die lopen dan door dat bos en die zijn bezig met een schep in de weer of ze maaien het gras. Ze doen eigenlijk klusjes daar om dat bos te onderhouden. Maar dat is eigenlijk een soort van alibi om met elkaar te praten over die onderlinge ervaringen. En ja, dan zie je daar, het waren voornamelijk mannen, maar grote, stoere mannen die, sommigen waren pas aan het begin van dat traject. Nou, die vonden het al moeilijk om zich voor te stellen. Dat leverde al te veel stress op. Anderen waren wat verder. En die vertelden ons heel open over wat ze allemaal hadden meegemaakt. Maar daar zie je eigenlijk heel, heel concreet worden wat het gevolg kan zijn door zoveel mee te maken, hè, als politieman. Dus de hele tijd, wat Sandra al zegt, vooraan te staan bij ongelukken, bij zelfmoorden, bij de meest verschrikkelijke dingen. En soms gaat dat dus onder je huid zitten. Ja, we hebben een fragment. Ik heb letterlijk, denk ik, meer dan 1000 overleden mensen in mijn handen gehad. De ene zaak is erger dan de andere, daar zit verschil in. Denk aan de jongetjes Ruben en Julian, die dan door hun vader werden vermoord. Denk aan een Anne Faber die door iemand wordt vermoord en dan ergens wordt achtergelaten. Wij zijn degene die deze lichamen of uit de grond of uit het water of weet ik veel waar uithalen, die deze lichamen volledig onderzoeken. Op een gegeven moment geleidelijk aan bouwt kennelijk er een druk op. En zelf heb je het niet in de gaten. Ja, totdat er een moment komt, in mijn geval, dat ik zei van jongens, ik denk dat het nodig is dat ik even eruit ga. Dus ik heb een maand verlof genomen om eventjes mijn hoofd weer op goede kant te zetten. En toen bleek inderdaad dus toch dat PTSS er ten grondslag aan lag. Sandra, het is dus niet vanzelfsprekend, voor de politie dus ook niet, als iemand met klachten thuis is, dat dit mogelijk aan de hand is, dat PTSS. Nee, dat klopt. Deze man bijvoorbeeld, die je hoorde, dat is een man die uiteindelijk thuis kwam te zitten en elke keer weer het beleefde, het herbeleefde. Maar in zijn dromen ging het van kwaad tot erger en zag hij bijvoorbeeld dat iemand van een dak afsprong en dat laatste moment, het breken van de botten, dat beleefde hij dan. Dus het is iets wat erg is voor die politiemensen die dit meemaken, ja. Ja. Bram, ik heb wel eens gezien, bijvoorbeeld na demonstraties, dat je ook ziet dat helaas een van de ME'ers of agenten wel heel erg hard uithaalt. Zou het kunnen zijn dat zo iemand dan eigenlijk zelf getraumatiseerd is? Ja, dat weet ik niet hoor. Ik denk niet dat die link zo direct te leggen is. Wat we wel heel erg merkten in die gesprekken die we voerden is... want dat was ook zo'n beetje tijdens de coronarellen... dat die politiemensen met PTSS zeggen van... ja, dit zijn ook weer ervaringen die politiemensen meemaken. Hè? Dus als ze dus worden aangevallen, bijvoorbeeld tijdens demonstraties... Ja, of bijvoorbeeld deze week is gebeurd... met die overval in Amsterdam-Noord. Je merkt heel erg dat familiegevoel bij die politiemensen... die dus nu PTSS hebben van ja... Als onze collega's, onze broeders, hè, zo voelen ze dat echt. Het is een familie, weet je. Als die dit meemaken, dan weten wij wat er kan gebeuren. En wij hopen maar dat ze daar dan ook over durven te praten. Want daar, hè, Sandra zei het net ook al een beetje... daar ontbreekt het soms nog wel een beetje aan bij de politie. Er is toch nog een beetje een cultuur van... vooral bij de wat oudere, hè, de oudere generatie... van toch een beetje schaamte van... ja, dit hoort nou eenmaal bij het vak. Dus daar heb je het ook niet over. Ook niet onderling. En de boodschap van die agent is van... nou ja, dat moet je wel doen. En misschien dat als er een stuk van erkenning komt... dus bijvoorbeeld een veteranenstatus... ja, zou dat ook kunnen helpen. Hè? Dan krijgen we al wat meer erkenning. En misschien leidt dat er ook toe dat we over PTSS wat meer kunnen gaan praten... wat opener kunnen gaan worden. Wat is het verschil als je wel of niet een veteranenstatus hebt? Nou ja, het betekent voor politie erkenning. En het betekent volgens Jan Struis van de Nederlandse Politiebond... ook dat je recht hebt op extra zorg. En hij denkt ook dat politiemensen met PTSS sneller geholpen kunnen worden. En door wie? Nou ja, door onder andere dat ze in gesprek kunnen met een gedragspsycholoog... of dat allemaal wat laagdrempeliger is en dat ja, toereikend is voor die groep. Want het is niet zo dat als je zegt, nou, het gaat helemaal niet goed met me... en ik ben agent, dat er dan al een loket voor jou is. Dat is nog niet. Dat is er wel, maar het kan nog beter. En het is ook zo, kijk, wij hebben nu bijvoorbeeld bij Stichting Politieveteraan de gesprekken gehad. Maar dat is een stichting op vrijwillige basis. En het zou goed zijn als daar toch nog meer geld naartoe gaat. Ja, dat het geprofessionaliseerd wordt in plaats van vrijwilligerswerk. Heel benieuwd naar die 7e aflevering van het onderzoeksbureau. Het is te beluisteren via Spotify, Apple Podcast of de NPO Radio 1 app. Iedere 2 weken hebben jullie je eigen nieuws en zitten jullie hier bij WNL op zaterdag. Hartelijk dank, WNL, podcastmaker Sandra van den Heuvel en Bram Enderdijk. We'll be right back. I Can Go for Dent, Hall en Oates, WNL op zaterdag. Het weekend van WNL. Wat zijn nou de verhalen in de kranten deze week die de moeite waard zijn? Of op Twitter? Het is altijd mediadeskundige Mark Koster die dat op dit tijdstip kan beantwoorden, die vraag. Mark? Ja, nou kijk, er zijn dus ook mensen die niet van het Songfestival houden. Ik ben zelf, daar behoor ik niet toe. Ik heb een sjaal om en ik ben vandaag lid geworden van de GVD. Dat zijn dat zijn de Frits Hoefnagel-achtige figuren. En ik was in Ahoy echt heel leuk. Dat en je is vrouw echt, vond dat ook goed, hè? Die vindt dat, die wijst dan ook namen van ben je helemaal gek geworden. Maar ik vind dat een heel leuke sfeer. Dus dat een beetje goed. Carnaval, maar dan anders. Leuker dan carnaval. Ben jij carnaval-fan? Nee, maar ik vind dit wel heel leuk. Maar dat is het. Ik merk hetzelfde. Er zijn mensen die haten voetbal, of die vinden het geweldig. Die haten het Songfestival, of vinden het geweldig. Of al carnaval. Ja. Een beetje dezelfde twee. Maar ik vind die GVD-scene heel leuk. Dus ik, in een ander leven was ik misschien ook wel geworden. Voor mij zit een openbaring. Maar waarom ik hiermee begin... waarom ik hiermee begin, is omdat Edcilia Romli dit probleem adresseert in een best leuk interview in De Telegraaf, de vrouwbijlage. Hebben wij niet altijd genoemd hier. Is een best een leuke bijlage. Wordt altijd een vrouw geïnterviewd en die vertelt dan over de huiselijke dingen die ze meemaakt. En zij vertelt over haar man Tjeerd Oosterhuis, de grote componist, de broer van Treintje Oosterhuis. En je zou denken, Tjeerd Oosterhuis is een enorm fan van al die muziek, maar Tjeerd Oosterhuis is het soms ook zat. Hij woont in een huis met alleen maar meisjes, vertelt Edcilia Romli, de presentatrice. Hè. Vanavond gaat ze helemaal los. Voor Tjeerd is het soms ook wel een dingetje, dat leven daar. Hij woont in een huis met alleen maar vrouwen. Zelfs de hond is een meisje. Soms zit hij naast me op de bank voetbal te kijken op zijn telefoon. Gewoon omdat het gezelliger is met ons samen dan ergens in zijn eentje kijken op een grote scherm. Dus ik weet niet wat Tjeerd Oosterhuis vanavond gaat doen. Hij zit misschien stiekem toch nog mee te kijken naar een voetbalwedstrijd. Er is vast weer een voetbalwedstrijd. Ja, nou, en het mooie is aan dit dat Edcilia Romli en Tjeerd Oosterhuis spelen af en toe The Voice met de kinderen, dan moeten Tjeerd en ik op de bureaustoel zitten en omdraaien als ze gaan zingen. Maar het mooie is, het Edcilia Romli kan niet streng zijn. Ze laat iedereen altijd maar doorgaan. En dat zich, ja, daarom ben ik eigenlijk ook veel te aardig voor deze wereld. Dus ik vond dat wel een leuk stukje, even zo. Een nieuwsoverzicht waarin we toch ook de mensen die niet van het Songfestival houden, daar zijn er ook heel veel van, dat we die een beetje omarmen. Dan de andere grote travestieshow die zich in Den Haag afspeelt. Dat heet de travestieshow der politiek. En de Volkskrant heeft wat mij betreft de mooiste quote van het weekend, die een beetje in dat Songfestivalgevoel past. De VVD wil heel graag met het CDA samenwerken, maar het CDA wil niet zo. Hè? Dat is een beetje een meisje dat steeds haar rug toekeert en de hoek omduwt. En dan komt de quote wat mij betreft van het weekend: bij de VVD wordt gegrapt, schrijft de Volkskrant. Elke avond staan we op de hoek van de straat met gestipte lippen en netkousen te wachten tot Wopke ons oppikt. Maar het gebeurt maar niet. Dus dat deed mij wel een beetje denken aan het Songfestival, dat de VVD, de GVD vandaag, dat die zich toch een beetje moeten gaan lonken naar dat een beetje stuurse meisje het CDA, en dat het dan misschien wel goed komt. Nou, hopelijk, want het wordt toch tijd dat we een nieuw kabinet krijgen. Het moet wel goed komen, toch? Ja. Duurt lang, hè? Gewoon kleurbekennen. Nou, zeker. Ik vind het heel lang duren. Maar ik snap wel dat CDA denkt, ja, wat gaan we doen? Hoe moet dat? Ja. Ik snap het wel. Ja. Een ander groot thema stond ook in de Volkskrant. Dat gaat over de effectiviteit van de coronagelden. Vorige week werd Siewert van Liende, de jeune premier van het CDA, die om niet die mondkapjes naar ons land hadden, maar daar toch 100 miljoen aan overhield, die werd op de grill gelegd. Maar ze gaan door. Een verpakkingshandelaar uit Wijchen, citeer ik de Volkskrant, ging in maart vorig jaar voor het ministerie op zoek naar mondkapjes in China. En dit is een heel vervelend zinnetje. Hij leverde er uiteindelijk 19 miljoen, waarvan er 15 miljoen werden afgekeurd. Toch kreeg hij miljoenen betaald. En nou, dan denk ik van, dat is een beetje zuur en vals. Maar ja, was het zijn schuld dat die kapjes niet goed waren? Kijk, en dat is, daarom ben jij altijd goed in vorm, want jij nuanceert dit meteen. En de grootste nuance op dit gebied komt van Rozan Hertzberger. Altijd lezen. Elke zaterdag moet je haar toch even lezen. Want zij zet ons dan even op een ander perspectief. En zij zegt eigenlijk, ja, je kan dan wel heel boos zijn, maar je moet even terug in de tijd springen. En hoe was het toen? Er zijn nu te veel testen, te veel mondkapjes, en straks klagen we dat er te veel vaccins zijn. But remember the days. Laten we mild zijn. En zij vertelt ook hoe Sievert, die nu op de grill ligt, toch eigenlijk het beste voor had. In de chaos kwam ik Sievert van Liende diverse keren virtueel tegen. Rozan, viroloog, dus die zat ook een beetje in dat netwerk. Ik kende hem. Is hij viroloog? Dat is nou ja, ik zeg dat helemaal verkeerd. Ze is geen viroloog, maar zij heeft iets medisch. Nou, zij weet dingen die wij niet weten. Dat zeg ik het heel algemeen. Maar het is een beta, dat weet ik wel. Ja, maar hij wist hoe we al die spullen via Luchtbrug met de KLM naar Nederland moesten krijgen. En zij zegt dan van ja. Hij deed ook zijn best. Had hij moeten zeggen dat er BV's, hoe begrijpelijk ook, waren opgericht voor zijn hulptroepen? Antwoord, zegt zij, ja. Was het slim om een geheimhoudingsverklaring te tekenen met de organisatie die je even later onder de bus gooit? Antwoord van haar, nee. Je knikt al mee. Heeft hij uiteindelijk iets verdiend aan de handel? Dat weet ik niet, maar in mijn naïviteit denk ik dat het antwoord eerder in de buurt komt van een modaal inkomen dan van multimiljonair. En ja, dan moet ik even ingrijpen. Rozan Hertzberg is wel naïef, want zakensite Follow the Money heeft het nou tot op de euro bijna uitgerekend. Sievert van Linde, dames en heren, heeft 30 miljoen. Al dus Follow the Money daar toch aan overhoudt met zijn drie zakenpartners. Dus die hoeft niet meer te werken. Dus die kan de walk of shame zo vaak lopen. Dat maakt niet meer uit. En daar zit een geweldige quote in van. Nou ja, maar is dat zo? Wordt dat geen rechtszaak? Of wordt dat nog door politiek teruggehaald? Dat je denkt, ja, valse voorwenselen. Nou, ik denk dat het nog wel een staartje krijgt. Oh ja, het zou kunnen. Hij heeft volgens mij niet iets fouts gedaan. Hij heeft misschien iets immoreels gedaan. Dus dat tussen de letter en de geest, daar zit het in. Maar misschien heb je gelijk en kunnen ze dit geld terugvorderen. Is belastinggeld, toch? Nou, en dat is dan precies waar. Dat is een goede loopbrug van je ondernemer Hans Dorrestein. Die wordt ook geciteerd bij Follow the Money. Verkocht in dezelfde periode 4,6 miljoen maskers aan het Duitse ministerie van Volksgezondheid. Hij berekende dezelfde tarieven als Sievert. En dan komt de quote: er is zo godsgruwelijk veel geld verdiend bij de verkoop van mondkapjes. En dan vind ik dit wel een mooi zinnetje. We hebben het alleen wel over belastinggeld. Dus daar hebben we, en dat vind ik dan wel mooi, als we daar dan toch over nadenken van hoe zit dat dan? Dan in hetzelfde chapiter, dik advocaat. Jaar in jaar uit wordt deze man afgeschilderd als enorme graaier. Maar in de Telegraaf zijn al zijn assistenten opgestaan en hebben gezegd, dat is dik advocaat helemaal niet. Dik advocaat is een weldoener. Hij schijnt zelfs een Rotterdamse zakenman die beweerde in nood te zitten een miljoen te hebben geleend, omdat hij zei dat hij heel ziek was. Man bleek niet ziek, die miljoen is weg. Zinnetje uit de Telegraaf. Tot op de dag van vandaag heeft hij er niet over uitgeweid. Ook zijn Champions League snabbels geeft hij allemaal weg aan Stichting Support Casper. En die man die onderzoek doet naar alvleesklierkanker en bij Feyenoord zit, vind ik mooi. Dat dus het is de week van de nuances van mensen die geld verdienen. Dan naar een heel mooi interview. Volgens mij heb je dat ook al gelezen met Barbara Baarsma. In Metso, dat is die nieuwe kartel voor het AD. Hè. We hebben natuurlijk dat elke week het Volkskrant magazine. Maar dat moet u ook eens lezen. Het is best een leuk kartel. Lange interviews, 4.000-5.000 woorden. Dus veel tekst, veel mooie foto's. Barbara Baarsma staat er ook lekker gefotografeerd op. Prima opgedoft. Voor mij kan ze zo naar het Songfestival in haar hoe ze eruit ziet. We kennen haar. Heb ik niet gezien, maar dat terzijde. Maar we kennen haar natuurlijk. Doet er niet toe. We kennen haar als en daar is een beetje de aanleiding van het interview als die vrouw die bij de herstel.nl zat, hè? En ja, dat herstel.nl was die economen die zeiden, ja, slaan we niet een beetje door alles dicht te gooien? Kunnen we dat niet toch een beetje opengooien en de wat oudere mensen dan redden en beschermen? Beschermen. Dat ging niet helemaal goed. Zij werd erop aangesproken en daar is ze uitgestapt. En zij vertelt nu dus eigenlijk waarom ze dat gedaan heeft. Ze zegt eigenlijk, ja, ik ben een vrouw met een mening en dat kon eigenlijk niet. Laat ik het netjes zeggen. Sommige mannen van sommige generaties, wel subtiel al, hebben er moeite mee als een vrouw zich stevig en onafhankelijk opstelt en een opinie heeft die ze onderbouwt en kan verwoorden. Nou, dat snap ik niet helemaal. Ik bedoel, zij krijgt altijd een podium. Ze zat altijd bij Matthijs van Nieuwkerk. Zij is niet de enige die daar is opgestapt. Volgens mij Bas Jacobs ook. En dat is een man. Ja, dus het was toch niet omdat ze een grote mond had en daarop werd aangevallen. Want wat zou er een reden zijn om daar dan naar te luisteren? We gaan verder met het interview. Oh, dank je. Ze houdt eigenlijk nog steeds vast aan haar betoog dat oude mensen opgesloten moesten worden of gered moesten worden. Nou, zelf hun verantwoordelijkheid zouden nemen. Ja, gewoon niet naar het terras gaan als ze bang zijn om besmet te worden. Ja, en de rest wel. Ja, dat vond ze. Heb je helemaal gelijk. Maar ze komt weer met haar getallen aan. Ze zegt, waarom zullen we nu maar 80.000 euro mogen uitgeven voor een gewonnen leven? En geven we nu meer dan 10-voudig uit. Met andere woorden, ze houdt haar stelling nog steeds overeind van herstelpunt. En dat vond ik ook mooi. Nou, er zijn heel veel mensen die nog steeds vinden dat als je kijkt naar de schade in de economie, dat het toch wel belangrijk is om te kijken hoe je die schade zo min mogelijk zou kunnen laten zijn. En niet alleen maar focussen op nu. Het is een initiatief dat heel snel met één pennestreep van tafel werd geveegd. En dat snap ik wel een beetje. Want het leek net alsof je, als je commentaar had op die maatregelen, dat je niet de ondernemers wilde helpen, wat ik denk, maar dat je extreem of in ieder geval in ons geval Forum alleen maar zou steunen. Het is zo'n politiek verhaal geworden en daar was volgens mij de angst voor. Ja, maar dan zou ik de mensen toch het verhaal aanraden te lezen, want ze is niet helemaal goed. Ze vertelt ook over haar liefde voor getallen. Ik hou erg van de getallen. 24 en 4, even getallen. Ik heb een hekel aan oneven getallen. Die zijn grijzig, bruinig. 2021 is ook niet mijn jaar. Toen dacht ik, Barbara Baarsma, nee. Volgens mij was jij inderdaad niet helemaal goed bij je knar. En het is heel goed dat je daar bent weggegaan. Ze zit heel goed in de cijfers. Dat snap ik ook niet helemaal, hoor. Gekkie. Dankjewel, Mark Koster. Tot zover, dank. En straks is hier collega Wieger Hemmer met WNL. Opiniemakers, de gasten Paul van den Bos, Sibel Sibuktin en Ronald Buit. En morgen Rick Nieman met VVD-prominent Klaas Dijkhoff in WNL op zondag. Over zijn nieuwe baan Onno Ruding en onder andere Agnes Jongerius. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. Deze week in de perstribune. TV-verslaggever en songfestivalkenner Koos van Plateringen over het Eurovisie Songfestival. En ik moet toch zeggen, dit is het 12e songfestival wat ik meemaak van dichtbij. Nederland laat echt weer iets nieuws zien. Het is echt next level. En oud-voetballer Ali Boussabon. Boussabon willen we hebben. Boussabon, wat een schitterende goal! Over de play-offs in de Eredivisie. Ali Boussabon, rast hem in de goal. De perstribune, morgenmiddag van 12 tot 2. Op NPO Radio 1, het nieuws. Van alle kanten. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati. De voordeligste scootmobielverzekering vanaf €3 per maand. Scootmobielhulpdienst.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. 6 uur. NPO Radio.